شی وړه دا شروع کو شروع کو رب اسرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دا سورة بقرة شروع دا او سورة بقرة اول ایسا دا توحید بارکی چکموا داغی درم باب بن اسرائیلو تا خطابات شروع درم خطاب آیات 83 پوری روانو پدے کی قبائح دا یہودو یو درے قباحتونا داغی بیان شیو یو قباحت داو چې دوی نقض عهد کو وعده ماتوله نو دویم قباحت داو چې دوی دا الله حکم پادایږي کې تال ماتول کو دا غوا پالالولو کې نو دریم اغا داو چه دی قتل کو قاتلینو نن درس کی شروع کی گی نو دیکھ یو دا یہود و یو قباحت آغا بل ذکر کی گی او آغا دادے چی دی دا اللہ کتاب کی تحریف کو دا اللہ خبر کی تحریف کو او دا دیر لوی جرم دی چې انسان د خپل مفادو د پاره د الله په کتاب کې تبدیلی کوي د الله په احکامو کې تبدیلی کوي نو دا عظیم جرم دی تحریف په دوه قسمه دی یو د الفاظو تحریف دی یو د معنا تحریف دی او دا دواړه قسمه تحریف حرام دی سړی معنا د خپل غرض مطابق راته وکي یا لفظ د الله د کتاب بدل کی خدایات ساته چې د قران مجید باره کې دا خبره مسلمه ده چې پدې کې لفظي تحریف څوک نشي کولای. آیات اول ترجمه ته وګوره لفظي او بیا به یو څو خبرې هغه ته خیال کړې. افتطمعونا آیات تاسو امید کړئ افتطمعونا آیات تاسو امید کړئ ان یؤمنو چې دوی به ایمان راوړي لکم د وجه د دعوت تاسونا وقد کان فریق منهم یقینا ویو ڈلا ددوینا یسمعون کلام اللہ اورید بے کلام دا اللہ ثم یحرفونه بیا بے تحریف کو پائے کے من بعد ما عقلوه پستینا چدی بکرک آغی لرا فعقلون اخپلو باندے وهم یعلمون او دوی با پیدل وهم یعلمون او دی تپتوا چی منگ دروغ جنیو وهم یعلمون انہم کاذبون دوی تپتوا چی منگ دروغ جنیو دے آیت کی یو سو خبرو تخیال کوا یو خدا را چتا مستا ہوئی اتمع تعلق النفس بادراک امر تعلقا قویا درویش اتمع تعلق النفس بادراک امر تعلقا قویا تم دیتوی تم تعلق دا نفس تم تعلق دا نفس پا ادراک دا نفس سرا پا ادراک دا امر سرا تعلقا قویا تعلق قوی تمت دا تعلق النفس دا تعلق دا نفس دی با ادراک امر پا ادراک دا امر سرا تعلقا تعلق دا سی نحوی قویا چی قوی تعلقی خبورا داغو چکم دینو دا تم مانا شو خود زمن کی دا مانا چی کڑی درویش بابا کڑی دال لگوا نقد درویش او دا عبارات تکڑی دا بطال انشاءاللہ دا قرآن فهم کی دیر فیدہ در کر زکا چی تم خودی رو زینو کی رازی کنا دا یاد ساتا چی تم زلت تی مخلوق نبا تم آنکی اے ربا دا دے خبر ان اخلافے تی پلان کی بدا فکارو کی دنگلے بدا فکارو کی او دا غا مقتدی دے او دا غا شاگرد دے او دا غا پلوان دے او دا غا اشنا دے او مالا و ملک شرسم کی و کشمیر با فتح کی دا لنا بداو باس کلا چی تا دا دا لنا ویست نو یا سیبا تبا بادشاہ بے تاجو گردے ہاں فدا محنت دیو که کنا او تا ته یو قصه خبر وکړه مولا تقی صاحب وای شام کې عالم هغه په جمعات کې درس کاو او طالبانو بس هغه په سړه به گزاره کوله دا چې سړی چې هغه بس د الله دین سره نختی دا هغه د نړۍ دنیا آباد دی ناغه و درس تدریس کو باچا تا سا مسئلہ پیدا شو چاورتوی سی دوان تا عالم دی او اغلا ورش باچا ورغی دی چه ورغی باچا چه ورغی جماعت که ناس تو غریب درس کلی اسکلی اخپی او دیکلی و انده دیوال توالی باچا ورغی دخپی را غنده نکلی دخشان تخپی او دیو اسکلی و مشر سڑه او باچا لاس ورکم ده ده سی پا اگدوخ پو ولی لاس ملوک باچا که ناس تا چه سه مسئله و مسئله حل شو اللہ پاک ده دین برکت ده باچا لړو. باچا خوشاله شو چې زما مساله حل شو، پیسې راولېږل. باچا سره نور سوي ټیکري کړه دې لک صبر کو نو سرو درو خوخته. سادی بابا وی وي د سترو درو خوخته او دا خوخته دا یو شی دی، خو ته لکړه صبر کا نو دا خوخته او د سرو درو خوخته یو ولا بیا. باچا سره سوي ټیکري دي چې دینداری ته باسه یو باچا دیندار نه وي نو ټیکري دي پتی کړو سو پیسې او دا بس چړه دی دغه کنو دا ناغه سره غریب سره سو غتیلې و ده اشرفو یې راولې کله چې راولې کله ناغه چې باچا ته را ورسېده نو باچا ورته وي وي قل للملک، قل للملک الذي يمد رجليه لا يمد يده. عربی خو پیږي کنه لئنک طالب جان اے ویقل للملک باچا توایا الذي يمد رجليه کم سره چې وګدیخ په نراټولای نو لا يمد رجله او يده هغه لاس نوګدی په چې څوک وګدای لاس نوګدی معنا دا ده بے پروا سره د چاته مې ولال شنو د چاته زونه اغا نالی دا بیتا جا بچحی دا. او حضرت شو القرآن دا خو ما تاست دا یو استاز خبرو کرو بل استازو کم ما دا حضرت شو القرآن نوری دلیو اغی او عالم یادو غالبا ملک العلماء کاشانی باچاو لکس رو لگو ارادا زما دربار که زما معشومانو تا سبق خایا ټیوشن پیدا نه کړه سو یو ته داخله ها ناغه ورته خطا سکینه نو کور ته لاړه. نو چې کور ته لاړه نو کور کې ډوډۍ راوغښتا راغې پرلته و کې ناشته په پتونې کې خا دا چکه ته و وې خطا سو سي ریسب د بچا دغه چه زمانگا کشنو تا وال تا سبق خی ای خب آچا تا وایا چه منگا اولی ده چه اغا سپورا خوڑا او که کل سپورا نتیری ده نو بیا برازی او ستا پا دغا کبا ستا وڑو تا سبق خی دا اغا تما تا مخلوق ننو نو سیبا دغا لبا او منگ دغا چاوی چه دغا ده که سیت سیب دیو تیوشن دی بیا و پی منگ جگره که اولک اه نو سونا دوی فرق دی لگ سونا دوی فرق آن دا اللار دین جماعت دی او روان دی شار دی از ایبادو ما بس بلو تا پاکی سبکم خیم دا بچه ای دا چانا سنگ والم جماعت ایبادو دا باچا کور ایبادو دا باچا ایبادت خانا ایبادو هیچ نداریم غمی هیچ نداریم دستار نداریم غمی پیچ نداریم ملنگیم یا جماعت آبادوم احمد اللہ اور رحمت اللہ علی چکل لاہور تلڑو نو قبرستان سیڑو وی او شار جماعتو خلق آباد کرے و منزو دست پکنو اغلر جاروی پکیو والا او کی ناست پکی قرآن شروع کرو او دا آغ شار جماعتنا اللہ فیض رسو او فیض دا سکینی دا سی ملنگ مداغه د لاس الله جهان روحانه کی چې قرآن یو برانډه کې کی نه استخپل کی او قرآن شروع کړ. حضرت حسین علی په بانډه کې کی نه است نو ته تمام مکوا کار وو ښه تمام مکوا ست الله ډیر لوی لارې ترسته ډیر لوی لارې خو پام کوا چې تردا دغه غلامه شکار نشي کم سره چې تم کوي دې ذهنی غلامی افتطمعون یؤمنو لکم دا دی تطمعون دا آیت دا ار آیت یو دا غوی دا مضمون نو دا دی آیت بظاهر کی مضمون چی دی اغا دا دی چه قباحت تا یهودو ذکر کئی دا تحریف چې دای تحریف کوي دای معرفین دي دا قباحت ذکر کوي. دا آیتنا ترجمینا دا معلومی چی دا دیو قباحت ذکر کئی دا یو ترجمه دا یو مقصد او دا آیات یو دویم مقصد بلن معلومی آغا دا دی چې دې آیات کې تسلی د مؤمنانو ته چې خفه کېږي ما تاسو خو حرص کوي د دې په ایمان باندې او دوی نه مني خدا را روانه لار ده. مخکې هم داسې کسان وو چې هغوی به کلام واورېده نو تحریف به پکې کوو. یو سړی غلط کار وکړي نو بل وی خیر دی ده پلارم ده غشانتی و ده عام رسم که ده یو روان خبره ده ده وی ده پلان کیک پلار زیده پروانشتا چی ده کئی نو خبکیگا ما او اتاسو بصورت یوسف کیو وی این یسرق فقط سرقا خل له من قبل دلتا دا فتت معون یو مانا ماتا موکرا او دا درویش پاوالا موکرا دویم خبر ماتا توکرا دا آیت دا مضمون بارکی نو آیت کی بیان دا قباحت تا یهودو دی او یا تسلی مومنانو تا دا اوز دا تطمعون دریم نمبر خبر دویم مانا کم افتت معون افتحرسونات ایا تاسو هرس کوي دا معنا تبيان الفرقان کړي ما اي يؤمنو لكم چې دیو ایمان وروړي پتا سو باندې تاسو دا هرس کوي چې دیو ایمان اي يؤمنو لكم اي يؤمنو لاجل دعوتكم دا مدارک دا قدرت دي اي يؤمنو لکم منا لأجل دعوتکم چی دی با ایمان روڑی دا وجه دا دعوت ستاسو سمت کرا دی نو دی ستاسو دا دعوت تا وجه ایمان نروڑی دا مدارک ویلی وقد کانا راست شروع دارا اصدا ابار سا شور دی چا سارے نو او شو نا دا او شو ها ها ها صداو کورا لگا ها دا وقد کانا فریق یقینا و یو دلا دلتا من اسلافهم دی وقد کانا فریق من اسلافهم بیداویون ویو ڈالا دا مشرانو دا دینا یسمعون کلام اللہ اور دا کلام دا اللہ کلام د الله اورید دا کلام د الله اورید ثم يحرفونه بیا پای کې تحریف کو دین اسوک مراد چې کلام د الله اورید او بیا پکې تحریف کو د دین امرات سوک نو یو خدا دې چې دین امرات دې او یا کسان چې هغه موسیٰ علیہ السلام سره تلیو او آلته دا الله کلام وارد او چې کله بیا رالل نو هغه کلام پورا او نرسو پاغی کی رد و بدلو کو نو دین امراد آغا کسان دی چی آغی بلا واسطه کلام دا اللہ اوریدلو پتور کی او چی کل بیا رالل کنا نو بیا پاغی کی دا زان نردو بدلو کن نو دا آغا خلق تمراد دا توجیه تفسیر بیان القرآن کرده او یاد آده چه دا اغا یهود تمراد دی چه دی دا اللہ کلام پا تورات کی دا علماء او نوری دلیو بل واسطه او ری دلیو بیا پا که تحریب کو تحریبی سنگا کو دا غرس تکی بیا پا که دا زان نزیاتی کول دا غرز تکی مالدارو لیا پاکی دا سایش روستیو چه لکوی یو سڑیوی او اغا زناو کی نو چه مالداری نوی مخوال سور که و پخاری سور که او چه غریبی نو رجم دی نو دا پاکی دا زان نسی دی نو یو دا غا کڑیو دا کلام د الله ورې دلو په واسطه د انبیا او سره او بیا په کې د ځان نه تحریف کړو داران د نبی کریم سلام وصف بارکه دا کړو تحریف کړو د ځان نه نو وای او ډال دینا بل واسطه ورې دلو کلام د الله او بیا پکې کړو تحریف من بعد ما قلوه الکا ولا مرسه ها زموږ حضرت شیخ القرآن رحمت الله تعالی علیہ هغه با دې کانا معنا دا کولا ایا تاسو تمکو اے مومنانو ای یؤمنو لکم چې دیبا ایمان وروړي تاسو په دعوت باندې وقد کان فریق نشته یو ډلا منهم د دینا شته یو ډلا یسمعون کلام الله او ری کلام د الله ثم یحرفونه معنا واستد او د آیات باغی لګاو د موجوده يهودو د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د زمانه سره د نبي كريم صلى الله عليه وسلم زمانه يهودو سره بیات لګ چې دای دا الله کلام اوري ثم يحرفونه بیا په کې تحریف کوي مم بعد ما قالوه فاستنا خیر شو. ها پل میز ها ها کوم ها ها ناسو د جرمنی نه نو دلتا اوس یو استاد پیدا دا ټکی غټول استاد ماره پیدا دی خو دا بعد ټکی دا بعد سلیدا پاره ډیر دا پیدا دی یو ټکی تعالی کوم وغوښه وښو ثم يحرفونه من بعد ما قالوه دا عقلو دا هم یعلمون فرق اولو پیداننو بیاغا ٹکی ترازم من بعد ما عقلوه منا من بعد ما زبطوه بعقولهم پس دای ناچه دای کرا کڑو اغیل را پا عقلونو خپلو بانده مدارک پختو که ماناو که من بعد ما عقلوه پس دای نا چه دی پوشیو پا ماند آغی و هم یا لمون او دوی پیدل چه دا گناه دا یا انهم و هم یا لمون انهم کاذبون مفترون مدارک دی تظاهر کی عقلو و یا لمون کی تکرار رازی دی پیدل پا دی بانده او یا لمون پیدل پا دی بانده نما مانا که تا تا جداواله اکم دا عقلوه مانا دادا چه دوی کرکڑه و دیل را پا خپل اقل چه دا شه کرده او پا دی دی پیدل چه منگ در اغوایو چه دا نمنو دیتا منگا باطل وایو نو دوی پا دی پیدل نو دی عالمون مفول جداش او دا عقلوه مانا جداش کرکڑه و دی پاقلونو پیدل دی چیو در او جنو گادریان پیش طالب جان خوص دلتا الفرقان یو خبرت لگارا تبیان الفرقان چی دیده نا پتا لگی چی دا علم او دا پوی دا غسی ده مرکز عقل ده عقل ده خودی که اختلاف ده چه عقل دا دماغو که ده کرده که ده حفظ دا پوی دا دا غسی ده نو دا پا سکه ده نو دا غداره چه دا پا لکه ده لکه دا دی وجه نا دا کیمان چی کلا دا حافظی دا وی ورکی نو دی دا دماغو دا طاقت دا پارا زیادا مفید دا لد دا وی ورکی چی دا کم انسان لسی کار کئی و مضبوطی نو دی با حافظه برده مضبوطه چه کم کسان داغی زده چی ده نو آس سیوی نو دا خبره تره دا منگه چی ده دا مخکنا دا کتابونو دا طب و دارنگی دا نورو کتابونو پاوالو سرا تدریبه کرده چه کم شی درده دا پارا مفید یا دا حافظه دا پارا مفید دا دی وجه نا چه کل سوک مشوره کئی نو زو چه سشی اغا تولی کما دکان نچانه را لیو تاوی دا سر وڑی وی دماغ ولوی دا خلکی کار که ډېر خلک ورته دا خبره کوي. نو ما ماخذ د علم او د پوهې مرکز دا اړه ده، دغه وجه ده چې ړه کله څه سره ونښته، ړه چې کله ونښته نو ستا دماغ به بیا سم کار نه کوي. دل بیابان ہو گیا، عالم بیابان ہو گیا. دے دا پارا دا ما تاست جملہ مترزہ منس کی روڑا خود دڑو حفاظت پکار دے. روڑا پس سر جم دے کی گی ابن قیم سے وی ویڑا چی کم دے نو جم دے کی گی پا ذکر پا کسرت تضرع وقت الاسحار پشمنی وقت کی فریاد او تدبر بالقرآن، کسرت ذکر تدبر بالقرآن پشمنی کی اللہ تا فریاد دادری سیزونا دے سر اللہ جم دے کی او کتوی چی دویو خواین یا شیب را توخیم حنبیره حکیم ارشد دغا حنبیره ابریشم بنسخه حکیم ارشد همدرد والا دا استعمال و دا دماغ و دا طاقت تا پارا دا لد طاقت تا پارا و حافظی دا پارا خا دا آیات مبارک وش آیات کی یا تسلی د مومنانو تا او یا بیان د قباحت د یهود دی چې دی تحریف کړي و یذان قل الذین آمنوا قالوا آمنا او کلا چې او دې شې دی آیکسانو سره چې مومنان دی قالوا آمنا نويد من ایمان راوله دي و اذا خلا بعضهم الى بعض او قلت جدا شي بعض ددينا بعض تا قالوا نويد دا مشران اويد کشران تا اتحدثونهم ايتاسو خبر ورکويد ويتا بما فتح الله فاغ بانده چه اللہ کلو کڑه ده علیکم پتاسو بانده لیوحاد جوکم نتیجه بداوی چه جگڑه بو کتاو سرا دیهی پده بانده عند ربکم پدربار دربستاسو کیا فلا تاقلون یتاسو ده اقل نکار نالی. آیات کی یو سو خبرو ته خیال وکړه، دا آیت چې کوم دی نو دې کې یو دویم قباحت ته یهودو ذکر کی او هغه دا دی چې دا یهود چې دی نو دوی کې مفسدین او منافقین فساد او نفاق دا پدې کې دي تا سره یو ځای شي نو ستایم او چې بل سره یو ځای شي هغه ته وای ستایم. نو دې کې او صفت د نفاق هغه دی او دا دویم قباحت تے دا پدے موجودو یہودو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وَيَذَانَقُ الَّذِينَ کَلَتِ يَوْ دَيْشِ دَيْدَائِ قَسَانُ سَرَ آمَنُوا چِمَانِ رَوْلَدِ قَالُوا آمَنَّا نُوَيْدِ مَنْغَمْ ایمان رَوْلَدِ ګورا دا ټک ابتدا کې مراغل دوی مرکو کی په صفت تا منافقانو کی راغل او دل تا په صفت تا یهودو کی راغل نو معنا دا چې د ډلې د منافقانو د ډلې د یهودو دا صفت مشترک تی او ال تا پا دی حیثیت ذکرو چی دا دا منافقانو صفت تی او دل تا پا دی حیثیت ذکر دی چی دا دا یهودو صفت تی نو بیان القرآن وی تکت تکرار ختم شو کتوی چی دا خو اول کی مودل تم دی نو دا دی مقصد ال تا جداو او دل تا مقصد جدا دی دا لوش فکر معمولی چیزی کی نو تا اوستا آواز صحیح در رسی لگ معمولی راتی سی خواه دا تکرار تو دا غبان پیش ہے کنا اول کی دا دویم رکو کی ذکر دی ویدا خلو الی شیاطین دلتا بیا اغا مضمون مکرش دا تکرار وجه چې دا نو آغا تا دا چه ال تا دا صفت ذکر و دا دی سیتنا چه دا دا ڈلی دا منافقانو دی او دل تا دا صفت ذکر دی دا دی سیتنا چه دا صفت تا یهودو دی دا معنا دا چه دا دی دو ڈلو دا یو صفت مشترک دی بل قالو اتحدثونهم بما فتح الله عليكم دی مشرانو یهود و بوی کشرانو اتحدثونهم آیتاسو خبر ورکوی دی لرا بما فتح الله فا اغبان دی چی اللہ کلو کڑی دی تاسو تا دا فتح الله او دا مان سمرات نو تفسیر مدارک وی بما بین الله لكم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بما بین الله لكم في التوراة پا آغا بانده چه بیان کردی اللہ پاک تاستا پا تورات کی من صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا دا کشران چه بلنل کنا نو دی مومنانو تاوی پا تورات کی ستاس دا پیغمبر صفت شتا منگلی دری دی نو چې دیگ مشران لبرال نو مشران بورتووی تاسو چې دیتا وائے چه ستاسو دا پیغمبر صفت موجود دی نو سال لپا قیامت کے با دوی پتاسو گوئی کئی چی یا اللہ اقرارم کڑے او منلیم ندی نو ځان له خپل باندې حجت ګوري ځان له خپل باندې چې دینو دا ګوري غوا ګوري د ځان خلاف دا سموایا چې تاسو صفات شته اقرار ورته مکوي دا اقرار چې اوکې نو دا خو په ځان باندې د قیامت لپاره شهادت پیدا کوي نو دا څه وته موایا دا ولی تاسو په خبره پیه کنه دا دې داسې مثال وال ستا یو کشر او هغه ستا تربور جګړه هغه لړ هغه ته وایي مونږ کره ټوپک شته ا کشر ته وایي چې دا څه وایي چې اوس وته وایي ټوپک شته ساره به غواړي لانجه برا تا جوڑا کی نو موایا کشتم نو موایا چې ټوپک شته دی نه نو دای وی چې پیغمبر علی السلام د کشرانو به مومنانو ته چې د صفات شته نو د مشرانو د کشرانو ته وی چې دا ول دا څه وای قیامت پر ورځ به بیا تاسو سره جګړه کوي چې یا الله دی اقرار کړو چې دا پیغمبر څه دی حق نو اوس نه په خبر راکړي والله وی دا ډېر به وقف کدی ام وای چې اوس نه په خبر راکړي نو ما ته پته نه لګي چې دا پټل نه نوتی دی دا خپوی دی او سره دا پوی دا پیغمبر خلاف دی ما ته خو پته را قالو وی دا مشران دے کشرانو تا اتو حدیثونهم ایتا سو خبر ورکوی دی مسلمانانو تا بما فتح الله علیکم پا اغبان چی اللہ کلو کڑے دے تاسو تا دا صفت تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا لیحاجوکم عاقبت بداوی جگڑ بکی تاثر آبی پا دے خبر آئن دا ربکم پا در بار دا رب ستاسو کے پا در بار دا رب کی بتاثر جگڑ کی دا مومنان باخرت کی وئی یا اللہ دی اقرار کرو دا لام چھ دے ما تاستویلو چھ پارا بے که دا لام لگی غنتی مانی دی سونا صرف سلویخ یو پکی لام للعاقبت تے لدلتا دا لام دا عاقبت تا پارا بے مانا دا چھ تاس اس خبر او کئی نو لیوحاج جوکم عاقبت بدائی چھ دی بجگڑا کئی تاس انجام بدای چې دی بجګړه کوي تاسو الله مول العاقبه افلا تاقلون یا تاسو دا عقل نکار نه لای ومنهم امي اولا يعلمون الكتاب اولا يعلمون دين پويږي ان الله يعلم چې الله پويږي ما يسرون او ستيه پټي او ما يولنون او هغه چې ښکار کوي دی پا دی نپویگی چه اللہ دا دی دا پتو دا خکارو دا دوارو نا خبر بی دا دی دا سی مثال لی جز مره را روان یا ساده ساله تا تو ہے استرگ پتک از مره دی مانا چه تی نوینی نو علک ساده گلو شو دا پڑقا چه تی نوینی نو تا خوبی نی کن از مره چه تو ات استرگ پتکی نو د زمری د عملې نه ته په سترګو پټېدو باندې بچ کېږي خو تا ویني نو دی کې خدا را دو خپلې که دوه پرده که او د زمری نه شته که او تخته تېنا نو بچ بچې ته په سترګو پټېدو خو تېنا نه بچ کېږي اوس ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب دا د دې یو درېم قباحت ذکر کوي او درم قباحت آغا داره چه دا خلق چی کم دی نو دا پا بی دلیل خبرو پس روان المقلدون للامانی ولی آرائی الیهود دا پاردوگانو پس روان دی پا خیالاتو پس روان دی په خیالاتو پسې په توهمي خبرو پسې تلل یا لکه په توهمي خبرو پسې تلل عادت ته يهودو دي په وهمي خبرو پسې لګېدل عادت ته يهودو دي مسلمان سړی به په تحقیقي خبرو پسې او په وهمي خبرو پسې بي بنیاد خبرو پسې په بي بنیاد خبرو پسې با تلل دا د يهودو عادت وستور تا وقت ومنهم امیون او بعد دین امیان دی لا یعلمون الکتاب نپویگی پا کتاب بانده الا امانی یا استثناء من قطع دا لیکن دروغ و ان اے لیکن دروغ پس روان دی و انهم نیدی الا یظنون مگر دروغ جن دی اوز گورا پی آیات کی اوسو خبرو تخان خلا تکن مراقبا وکن یقزوانا فَإِنَّمَا نَكْسَرَ الرُّقَادَ خُرِمَ الْمُرَادَ تاوری دلی مفید دان کیا صفحکی مراقبی سے دیرے کئی نو بیا بیٹے مخا دا قرآن ما تا توی دا کتاب التفسیر دے او دے دیر خشتہ تفسیر کئی نو دل توی ومنهم امیون بعد امیان دی نو تاوی امین امیشن آسم نا امی پا کی تشید نو تاوی چلکا دا حجر اسود بواخو خوری که نخوری نو قرآن خستا قبر اکراغوی امی دی توی کنا چه لا یعلمون الکتابا کتاب بانے نا پوئیگی امی سی چه پا کتاب نا پوئیگی امولا سی چه پا کتاب پوئیگی نو اس بس گورا نا چی پا کتاب پوئی گی که نا پوئی گی ما بیه الامتیاز دا امی و دا مولا چیست فامی کتاب است یاد کردنی کتاب نیست خان فامی کتاب است نو بس اس تا اندازو لگو چی کتاب بانی پوئی گی دن نا لگولی شی کنا نو که لگولی دیشو پانتا مولا ویلا پانتا کذا و کذا ٹک شو خدا خو یو جمله وا چه ما استاد ذهن هغه درالو چه قرآن دا خسته کتاب تعریفات تاسو ګوره د ډیرو سیزونو دی تعریف کوي او ډیر خسته تعریف کوي په همي ستو الهی علمون الكتاب صحیح شو خو زما دغه مطابق دا انکت تما وردی دا دا پورا نم دی انکت والعیون دا بابا ما وردی او دا بابا اصل کی پدری ما صده کی تیر شوید سلورم اکی او یو پنزوس کال بیا دی پینزم صده تم روڑی دلی دی یو سلیرش پینزیش کال مزیه پا سلورم صده کی کری دی یو پنزوس کال دی پا پینزم صده کی کری دی او بیا کڑا تڑلی دا تلی دی دی سن 364 کے پیدا و سن 450 کے وفات ماوردی سے دا بصری و سیدون کے دی لدا تفسیر دی دا شپک جلد کے خیستہ تفسیر دی او دی یو چل کئی خوخ چل کئی اقوال ساده را جمع کوي او بعد وخت خو بالکل لکمال نه لکه وباسي دي د دې امي پټ کی باندې لخه لګېدل دي د دې وجنا د دنا وره چې دا امي ته امي وله وي چې دا هم دې کوي وته امي نو ده خستا معنی کری ده امی وی چه اول وی چه امی چاہتا وی نو ده دو خبری کری دی ال امی الَّذی لا یکتب ولا یقرأو امی اغیتا وی لا یکتب ولا یقرأ او چی لکل نکی لستل نکی امی چاہتا ہوئی چی لا یکتب ولا یقرأ جو ام دادا چی امی دا قوم لم یصدقو رسولا ارسله اللہ قوم لم يصدقوا رسولا ارسله الله ولا كتابا انزله الله دا دا هغه قوم دی چې دی د رسول او د کتاب تصدیق نه کوي. وکتبو کتابا به ایدیهم او د ځان نه لیکل کړي د ځان نه لیکل کړي وقال جهال لقومهم هذا من عند الله او خلق توي ذا الله را طرف اوس د امي ته امي ولي وای وای امي ته امي زکه وای صدا د امت نه دي امتنا انه ماخوذ من الامه اي على اصل ما عليه الامه دی فا اصل دا اغیر چی امت پسده اکثریت چی نو دا لیکلو والی که غیر دا لیکلو والی نو اصل نلیکل دی دی پا اصل روان دی پیشوی کنا امی دا تا امی زکا وی امت تا منصوب دی امت اکثریت چې دی نو هغه لیکلو والا نه یا دا د ام نه ماخوذ چې د ام نه ماخوذ نو د دې بیا دوه مطلب دی. یو مطلب د ام هغه دا دی چې دی مور ته منصوب دی چې کله مور نه دی پیدا شو لیکلی نه کول نو سم نه کوي او یا دی مور ته منصوب دی پلار ته نه دی مانا دا چې لیکل دا د پلار کارو د سړو کارو نه لیکل د ښځو کارو نه لیکل د ښځو کارو او لیکل چې دی نو دا د سړو کارو نو دی مور ته منصوب دی چې لیکل نه وردي نو مور ته منصوب دا په عام عادت مبنی ده کنه خذو لیکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې مخذو لیکل کول خذو کتابت منه نه دی دا دته د دې دا کتابت مشروط پکار دی چې الکانو ته سلو سره خطونه نه لیکي دا دا زنانه د عفت خلاف د صدا الکانو ته خطونه لیکي او دا خباست نفسانی نو د دیو دینا سکر پی پکار پا دیو دارنگی موبیل او دا سی چونه دار زنانه دا پارخنه دی من سر یو ریتر استیو آقا با خبره کول دیر خسره و وی دا بیدا گولونه یو کتاب دی آقا دی خودو تا دا اقل خبره کئی ناغه وی تک پا میکرافون که یو کال پا تیلفون که او پا جیب کی گردوی تصویرون او داد دی خویون نو دا دا دی اغا خامه چه دا دی دا پاره ندی پکا تک پا میکرافون که کال پا تیلفون که پا جیب کی تصویرون گردوی نا پا جیب کی گردوی تصویرون او دار دی خویون نو دا سیزون دار دوی دا پارا عار دی دا دوی دا پارا دا دی دا عفت خلاف خبری نو دا امی یا ام تا منصوب دی دا دی وجه چی دیک خط نلی کی دا سلکا دا مور نا چی پیدا دی او یا داسې چې د مور ته منصوب دی یعنی زنانا خط نه لیکي نو دیم نه لیکي یا الله توبه دا چې ته له غور سره وګورې نو د امید دغه د خسته کړ دی بیا چرته سوچ سمج سره وګورو اوس ومنهم امیونا لا یعلمون الکتابا بعضې د دی نه امیان دی نه پوهږي په کتابونو باندې الله امان یا دا الله معنی ټکې چې دی دا جلالین خلک ګول دی با الا امانیه دا استثناء منقطع ده او دا داسې لګي الا امانیه لكن امانیه لكن اکاذیبا تلقوها من رؤسائهم فاتمدوها جلالين الا امانیه لكن امانیه لكن اکاذیبا لكن دروغ دی تلقوها دا دروغ دی حاصل کړی دی من رؤسائهم د خپل مشرانو نه فاتمدوها نو دوی په هغه دروغ پسې روان دي دوی په هغه دروغ پسې روان دي دوی په هغه دروغ پسې روان په کتاب نه کی نه پويږي لکن امانیه لیکن اکاذیبا لیکن دروغ وی تلقوها چی دا دروغی اخستی دی من رؤسائهم دخپل و مشرعانو نا فاعتمدوها نروان دی پاغا دروغو پس فاعتمدوها دا عبارت یاد کدا خیست عبارت دا دروغو کسی پای پسی روان دا کار دیر دا دروغو کسو خراب کرد چی تنقید نه کنه تنقید یعنی یو خبره پسې د سند تلاش نه سند تلاش نو بیا دروغ ډیر مشهورې کله چې د خبره د سند تلاش شروع کینو دروغ جړه کټ کی نو تاسو چې خبره کوي کنه اوسه دا عوامو کې دا شرک څنګه خور شو دا قاضی بو د وجه نه خور شو دا څنګه خور شو اے وای دا څه چلو بیړه غر کښو نو وی دول اسکاله شیو نو بس لوی ځان ته چوي چې دې ته بیړه پروت ته دول اسکاله شو چې غب شلا ته ورخوا کنو بیړه رويس نو بیا دې خلکو تصویرونه جوړ کړیو بیړه غپړې ملاس کې ور کړیو لوی ځانیم جوړ کړی چې پته نه لګي دې رقم دینا راشکلې رقم دینا چې دې په مکاشه پرسته څه کسلو به کړی نو بیا کشته دا کړی چې دا د لوی ځوان دی بهړه ته لاس کړی دی وه بهړه راست دا قاضی ناوا مو کې خورش وې د دوه لس کالو غر کا بهړه راست او خلک کوئی ول لوی ځوان بهړه غر کنه ورست او د دوه لس کالو غر کا بهړه راست وتوای سپین دروغ دی سپین وان نشا نغرقهم فلا صريق له الله يتزي غرق كما غسوق نشرف تو الويز وان رست ده زين بل يو خبر اورا ويدا بوده سوي مونو جړنه وت الويز وان پر پاسرا بوده ول جړ زي ممر زوان زي ممر ويتي ها جالا ما ویچه توپ اکڑه که نا پا یو توپ نسلو رم اسمان تاو رسو نویل تا که زرین ری سلام سر بسخه که و نوی غال ترا گیره و تاویچه دا بوده دا زوی دا روخ را پیگه ویچه نه نه ویچه اغوی نه نه نو یو مغا که ورکلا او غون دا بسخه که تی خطا ویلوی رغای ترین ری سلام اللہ لپا جڑا لڑسی اللہ و پیشتی ونی ویچی لوی زوان را سر دغشان لو بوکرنو ویخوا زورو رو سر مچی رکن زورو رو سر یه سیبا داشی قیسی دروغ بس او نوری در توی اما توبی بو باس توبی سوی اما کل کلویم چی راجم اکما او دغه شته نوم ولا کېدم شته او ګاډرې دا نوم ولا کېدم چې زمونږ د الله صفات په مخلوق کې هغه په عوامو په عقیده کې چې دی نو پای کې ګړبړوک او د دروغو دا شتا سو دغا نم نده خواه شتتا نده راغلی قرآن که شتتا ام زیادی دا تجاوز نا برگشتا خبری که حد نا دا دیر شده او دی خلقو دا زان نا جوڑی کری وی دا تا گنج بخش یو ذلی و جوگی پس سپلی گزار کر ناغه وی چه جوگی با تی داستو نا سپلی با پس داستو چه اغا با داستو نا سپلی با پس وی سپلی با پس تاویده تاویده تردی چه جوگی پیو لگی دا بیاد غش نو دا منگ با نو دا پا دی مشرق اخبار که او ذل دا اغا پا حالاتو کلی کلیو نو نفت الیمن با منگ پا خواه دا معنی که ویوس منسوخ دیم ناغی کی وی چی ان الحیثم امن ربی کان جبانا فصیحا حیثم امن ربی یو سڑیو یو دیر بزدلو بل بیکارا نامر دا سڑیو دسر یو تورو ما کانا بینه و بین الحشب پر قنداغیو دا لرگی منس کی پر اقنو و کانا یو سمیه لعاب المنیا او اغب وی دا مرد سر لو بکون کده نمی و تا کافر نمی خی دا هغه باره کې خبره مشهور دی یو دا چې دغه دا دخلا قلبون یومن یو رس پی ورغه دا کور ته باورچی خانه ته ورغه نالوخ موخی سطن نو کشار شو شپا دی رابیدار شو اوس پا دغه کې لوخ و کرنگار دی دې د غول منس کې ودر دو ايها المقتر بنا والمشتر علينا اے پمنګا تو کشیا والله ان ادو قيصا ليملا اسهنا ليملا سهنا فرسانا وركبانا کزو اوس کوم دینو دغتا هوې مدا आवाज کوم قبيله تنو دا غول په ټول ډک شي د سورونو دغنا ليملا الدار سه بدا تقریر وکو خدا را چه بس روز پا قلار روز سه لوخی سپی لوخی موخی خالی کر روو تکنا دو توکر تلوی الحمدلله اللذی مسخک کلبا و کفانا حربا وی شکر ده چه غلطان سپی جوڑ که و منگی ده جنگ نبج کرو که سپی ده ننوی جوڑ کرو نو دا غلوی حادثه که منگ پریوته نو وی دقی سه کولت یو ظلمه پا اوسه پسی غشی ویشتو نو اغی اوسه پسی غشی تاوی درا تاوی در تاوی درا تاوی در نو چه اغی اوسه رو غردولا نو بس بیا غشی پریوته نو ما ایلکا دا غو حیثم امن ربی قیصه وچی جوگی پا دغا گجر پسی دغا تاوی در پیگه که نا نو دا ډیر شعر دا بلا شعر جونجا باچاو سوچل او دغه په دغه کې او دغه په دغه کې یو دغه نه دغه و دا به سنا د خبرې به بنیا د خبرې عوام په دې دوکه کیږي ها دو خبرې وی یو منګړت خبرې رسمونا چار سنبه پارت جامعی ندیخوا دارا پی پارت پساروی کار ندیخم اینزر بنا سوگی از برک دی دا دی تعلق دا شریع مسائل سره دا حل و حرمت کی دا دی ما دا دوره پا کال یو دو کاتی را جمع کن او یو دا سی قیسی دام دیر شیدی ما پی نخی کلی دی و تا باوی نتیستا پلاس کی وزر کتابیو شته با پیدا پاس لیکلی کنا خا ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانیا در منصور مانا کی الا امانیا الا کذبا و انهم الا یزنون مانا یکذبون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نُهَلَاكَتْ كَسَانُ دَ پَارَ چِلِكِ كِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پَلَا سُنُقْ قُلُبَانْدِ پا ثم يقولون بأويدي هذا من عند الله دا الله طرف دي ليشترو به ثمنا قليلا چه والدوی پا دي بانه پیسه لگه او فویل اللهم حلاکت دی دا پارا مما کتبت ایدیهم دا اغنا چلی کلا سنا دی وویل اللهم او حلاکت دی دا پارا مما یکسبون دا اغنا چلی کسب کئی وویل عربی کې دا مصدر دی حلاکت تا وی او عربی کی درې مصادر دي دا یتیمان دي یو ویب دی یو ویح دی یو ویل دی دا درې مصادر دي قد درویش وی قد امات العربو فعلها عربو دا دی بابا وجل دی چه فعل دی دی فعل نشت او دا دا دی فعل چه رازی من غیر لفظهی رازی نو دا امات العربو فعلها عربو دا دی فعل دا کل دی او دا راضی پا مانا دا خلاکت سرا فویلو للذین یکتبون الكتابا نو بس خلاکت تے کسانو دا پارا چی لکی کتابو بی ایدیهم پلا سنو باندے اس دلتا دا بی ایدیهم چی دے دا بظاہر کی دا دے فیدہ صدا سکا دا خو طول و خلقو تا پتا دا کہ ہو مح طول و تا پتا چی کتاب لکلے کی گی نو پلاش لکلے کی گی تا تر تدا کتلی چی چا پخپو خط کرے پخپو خو چا خط نرے کرے گا او نا چی دے نو پا بل اندام خط سوک کئی خط چی کی گی نو داخو کی گی پا لاسونو باندے اوز دا بی ایدیهم سمانا نو دا دی یو مانا خدا تحقیق تی تحقیق تحقیق دا مطلب دی لکه خلق کوئی دا پخپل لاسه کرده دا آغا پخپل کرده نو بیا دا تاکید دا پاروی پخپل لاسه کرده نو دی دا کار پخپل لاس کرده مقصود پا کسی شو مقصود پا کی آغا تحقیق الاضافت شو اراد بذالک تحقیق الاضافت مقصود پا کی تحقیق الاضافت شو یا اے دا دیو بل مقصد دی آغا دا دی چه دا دی لکلی دی من تلقائی ان پسیم دخپل زانون دی دخپل لاس لکل دی دا اللہ دا طرفن دی اے من تلقائے انفسهم من تلقائے انفسهم دا دخپل طرح پر دوئی ندی اے من تلقائے انفسهم دخپل طرح پر نو دا ایدی تکی دا فیدہ شو ثم يقولون هذا من عند الله بیا دوی وای چې دا الله طرف دی دا الله طرف ویل کی پخپلا او بیا وای دا الله طرف نو ګور دا صدا پارا دا کار کوي لیشترو به ثمنا قليلا چې والی په دې باندې پیسې لګې لیاخذو به عرض الدنيا انو کتما وردی وای لیاخذو به عرض الدنيا چې والدی په دې باندې سامان د دنیا لانه قليل المدته دا سامان د دنیا چې دی د دې وخت ډیر کم دی قليل المدته تا قليلا ورته ذکر یا دا چې دا قليل دی په نسبت د اخرت سره نفویل لهم هلاکت دی دی دا پارا مما کتبت ایدیهم دا اغنا چلی کی لا سنرد وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دی دی دا پارا دا اغنا چلی کسب کئی دلتا مدارک اغا یو ټکې لګولې مما یکسبون من الرشا دا هغه نه چې دوی کسب کوي د رشوت نه رشوت علی دوی د پاره هلاکت ته دا هغه نه چې دوی کسب کوي د رشوت نه رشوت علی هلکا کتا ته په قران کې سو کوی چې دا ته یا تو خایا چی آغی رشوت آرام کرده دی کم آیات تی چی رشوت آرام کرده دی نو دا آیات یادو سات دا آیات دی سر رشوت حرام دی دلتا مدارک تفسیر کرده دی یک سیبون من الرشا دی رشوت علی او واقع دا سوا چی داغره دا دوی با دو کسان برا لپیسله بیوا چه کم سری با پیسه ورکڑه کنا نو دا زان نبی تکیولی کرده او سار بی دوال زان تا کینو لو کتاب تا بی کتل و غٹکی بیوی نامی سلیتا خوچی دغه ہوئے دا عربی ہوئے یاواتا آخوائی بس کتاب نه ہوئے کنا تا چیر سمخی تاونی سے اپا دے نپی گی استاز کتاب نه ہوئے سبق ہوئے ناغی باوی چی دے دا کتاب نه ہوئے اپا دا خپل علی کلے وان عوام پا دے نپوئی یو ذل یو سڑے را گا ما ته وی مس مساله راکا میراث مساله مې ورکړه سراجی عبارت مې لیک سورو د پس مې تاسو څخه مې څنګه چل شو وای بس استاد یا مساله خو ډیره خوش وای تحصیلدار راغلو وای بس هم واته کې خو دا وای تحصیلدار وی چې دې سړي خبر حق راځکا چې دار دې د پدې دغه کې مسئلہ کی آیات ہم لکھلے گی امار سے راجی عبارت لکھلے ہوکا نا پا مسئلہ کم دا سے راجی عبارت لکھلے ہو حوالے دا پارا نوی تاسددار سے ابھی چی دا مسئلہ اقادا زکا چی دا دا آیات ہم پکی لکھلے ہمی سالے غباس سے عربی بینی غریب وی بدا با آیات ہی کا نا نو دی بواتوی چی دا دا کتاب کرا گلی وی ازا چی کتاب کرا غلی بینو ٹک تا وقالو لن تمسن النار الا ایاما مادودا قل اتخستم عند اللہ عهدا دا سلورم قباحت تا دی تیکداری دا جنت ادعا دا دخول دا جنت دا دا دیو بل قباحت وقالو دی ویلن تمسن النار اس قلب نمسک منگل را اور الا ایاما مادودا مگر وزی دشمیر قل اتخستم عند اللہ عهدا تورتو آیا آیا غست دی تاسود اللہ درک وعدا فلن يخلف الله نو اسکل خلاف نکی اللہ عهده دوا دیخ پلنا ام تقولون بلک وای تاسو علاللہ فاللہ ما لا تعلمون آج تاسو نپوئی گئے یهودو اغی داد آوال ارلا چه منگ ار جنت پی کداران بی صرف یو سلوی خورده منگا د سخی عبادت کړل د مشرانو نو د غروازي به مونږه سزا سکو او نور به بیا مونږ جنت ته ځو. نو الله پاک داغی د دا خبر رد کوي وقالو وای دی لن تمسن النار اس کله به نماز کوي مونږ لره اور الا ایاما مدودا مگر وځي د شمیر اکه مر وځي د شمیر دی نو مدارک وی 40 یوما من ایام عبادت العجل دا 40 یوما سلوی خوذی دی من ایام عبادت العجل دروازو د عبادت تسکینا قل اتخذتم عند الله عهدا دا اصل کې دی اتخذتم دی نو یو حمزه دا وصل دا حمزه دا استفهام دا وجه نپریوته دا آیا تاسو اغسط دا وادا نو فلن دا فلن فا دیتا فا فسیحیه وی دا شرط محضوب جواب کرا ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده بس اس کلا اللہ خلاف نکی دا وادی اخبرنا دلتا تبیان الفرقان وی چې د دې آیت نه پته ولګیدا چې خلف په وعده کې دا الله دا نشته دی الله چې کوم وعده کړی دا پوره کوي ام تقولون بلک وای تاسو علی الله فالله ما لا تعلمون و څه نه پیږي مخکې آیات کې تخویب دی ورپسې آیات کی بشارت دی بلا من کا سبس ایتن بلا حق خبر دا من کا سبس ایتن سوک چی گناہو کی سیئے گناہ تاو و احاتت بی خطیتو و احاتو کی پدباندے گناہو نا دو فولائے کا صحاب النار دادی اوروالا هم فیها خالدون دی باور کے میں شئی ورا کسب ستوي دا کسب معنا باندې ځان پوي کسب الکسب استجلاب النفع دا ټکی یاد ساته ټول عمر باندې په کار راشي الکسب استجلاب النفع کسب دی ته وای چې سړی زان طرف تا نفر آکاگی الکو ای کسب کوکن نو مانا دا چی دا چی کار کوکن چی تا تا نفر آکاگی الکسب استجلاب النفع کسب وی نفع راکوتا الکسب استجلاب النفع کسب وی نفع راکوتا اوس الک سیئتا نفدا نو کله چې دی کسب دا شي سره ولګي چې نفي ني نو دا تحکمي دا تحکم لکه یو سړی غلط کار کوي نو تور ته ډیر نفدا وکړه بلا ګټه وکړه لکه ته ډیر ګټه والے دیتا تحکم وی من کسب سیئه تن سوک چه کسب دا سیئی او کی نو کسب خود سیئی نی خدا تحکم نی خلق دا پیدیشی دا کئی نو دا سی دا کئی دا غیر دا کئی نو من کسب سیئتا او سیئین سمراد دی مدارک وی سیئتا من شرکن سوک چه کسب کی ده شرک و احاطت به خطیئته احاطو کی پد باندې شرکو دور منصور وی معنا دار چه توبت و نخیر او پا شرک پوخ شی پوخ دار ختم قلب معنا نو پاولائی که اصحاب النار داری وروالا هم فیا خالدون دی بلی رکمه شی دا کسب دا معنا چه تا تا موقت بیان الفرقان کرن والذین کسانا منو چی مان رول دیو آملو سوالحات کارو نکیخ اولائک اصحاب الجنت دائی جنت والا هم فیا خالدون دی بجنت کے میں شئی مخ کی دینا درم خطاب شروع کی او درم خطاب آیات 87 پورے بروان 87 نمبر آیات او دا چه ده روکو پورکی او دی روکو کی با دو خبری انکارو همال اوامر دا یهود دی دا اوامرو نا انکار او و ایتیانو هم بن نواهی او دی اغا کارونا کئی چه اللہ دوی دینا منی کری اتیان بن نواہی کئی او انکار من الاوامر کئی چه وی اوکانو نی کئی چه وی مکوانو خی کئی داد دی ادتو ندی نو دا روکو چه دا ببیان دا دیکی را وید اقدنا میساق بنی اسرائیل یاد کا وقت چه باوشتا منگا وادا دا بنی اسرائیلونا لا تابدون الا اللہ عبادت بنکوی سوا دا اللہ نا دا بلچا و بالوالدین احسانا دا مرو پلار سر بخی کڑکوی وزل قربا د خپل خپلوانو سره والیتامه د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره وقولو للناس حسنا او وای خلقتا حسنا خشت خبرا واقیموا الصلاه او درو ایمان زلرا و اتو الزکات ورکی زکات لرا ثم تولیتم بیاتا سووڑی دی إلا قليلا منكم مگر لکستا سنا هغه ونړې دلو انتم مورزون او تاسو یو قوم یې چې عادت تاسو اعراض دي آیت کې یو څو خبرو ته خیال وکړه و اذ اخذنا یا کا وخت چې واغشت مونږ ماجدی وای وی ابن قطعبه غریب القرآن کی ویلی دی چی اخذنا امرنا کلا چی امرو کمنگا بنی سریلو تا دا اخذنا میساق بنی سریل دا دی دا امر نمانا سنگا اکڑا غریب القرآن ابن قطعبه دا امر نمانا سنگا اکڑا وید اخذنا میساق بنی سریل امرنا بنی اسرائیل بذالکا ابن قتیبه و ماجدی نو دا معنی دا سیستم از که نراز چی دا خذنا معنی پا مرنا سرسنگوش خوچی تی بیان الفرقانو گورو ناغل اگا بیا واضح کرو اوی اللہ و تا امرو که کوی دیوی او نو واده شو اخذ واده سنگش اللہ و تا وی کوی دیوی بلی پس واده شو اخذنا میثاقا دا علم او دا اشکالات تا په وسات مطالعه سره دا کیږي ختمي او تفتیش او تلاس خدا یو خبرش دویما خبره دا وعده چې غسته شوی وانو دا سکیفیت سروا بلسان موسیٰ دا د موسیٰ علیہ السلام په واسطه سره غسته شوی وا دویم لا تعبدونا الا الله دا خو نفیدا دا نفیدا خدا په معنا دا نه سره دا تفسیر کبیر و بحر محیط وی لا تعبدون الا اللہ اے دا نف مانا کے کدا نح مانا کے تا مانا سکے تا خدا سے مانا کے چه لا تعبدون عبادت مکوی نو دا دا لا تفعلون مانا دا کدا لا تفعلو مانا دا دا خدا لا تعبدو مانا دا اور تکے دے لا تعبدون دا دے میزان صرف یو کتاب دے ناکی با تو پی جانے چھے نحی جدا شیدے او نفی نفی جدا شیدے نفی کو اخبار دے او نحی سشیدے انشاء دا نحفمیر پلان چاہ سفاکی نو دا دا دی خبر مانا کی گی دا انشاء آزان کا خبر نفیون بمانا نحی دا نفی دا فمانا دا نحی سردا دا کبیر وی او تفسیر بحر محیط وی نفیون بمانا نحی دا نفی دا فمانا دا نحی سردا تا ستی گئے که نپوی گئے خواه اللہ واللہ و بالوالدین احساناً وآحسنوا بالوالدين احسانا دی جملے کے بتائے اسو خبرو کا خیال رکھو یو خبر ادا و بالوالدين عامل پٹ دے وآحسنوا بالوالدين احسانا یو خبر خدا دیما خبر ادا دا چې الله په خپل عبادت پته رستو د مور پلار د احسان ذکر وکړو دا ځکه سنو توجه کې سات وای یو نشأت اولاد او یو نشأت ثانیه ده د انسان دو نشأت یو نشأ اولاد چې نو وجود تراغه نو دا چا اکرل اللہ اکرل چتنوی انو پیدا کرے نو دا چا کرے دا اللہ کرے چتنوی انو پیدا کرے دا چا کرے اللہ کرے صحیح دا نشعت ثانیہ دا تربیت تے نو دا تربیت ام اللہ اکر خواستے سوکو کردول امی جانا ابو جانا چا دا دوا خواګه سيزونه یو امي جان بل ابو جان دا استاد تربيت لپاره دواله مقرر کړل مزدوران په شان د مزدورانو بلکې مزدور داسې کار نه کوي اوره کنه هاي هاي نو دا پلار خپل ډیوټي وا دا مور خپل ډیوټي وا ابو نے پکڑاو امی نے پکایاو ہم سب نے کایاو بڑا مزہ آیا سنگے ہوئی ہاں دا نشعت ثانی دا پارا اللہ سوک منتخب کرتی دا بط دا اسباب تحت کے مور و پلا دا خو جدا خبر با ما تاستوی ایو بابا استاد زمون استاد وتوی بابا څنګه وي وای خیمه بچي الله پیدا کو پیر بابا لوی کړو نا پیدا الله کړو لیم الله او الله دلا د تربيت ذریعہ مور پلار وګرځو نو دا مور پلار حق قران کې دا الله د حق نه رسو ذکر کړي نو دی کې و یاد ته بیان فرقان وای د نشأت خبره ده. نشأت اولا بلا سبب او نشأت ثانیه کې ولی سو ها کا بالکل بند ہے ها دا دی ماشین خرابې مړه ها دا اوس سببان شوی امې کو دا نه بدلو ها الکا ها لكل شيء آفة ها دا دي د لوټ سپیکرونو په اړوند فرق بیا ها دا واړه باسي یو سره جمع شي اکثر دا طالبان صابون لذي یو صابون لذي انځو دا زته دا څه تکرار وکنه یو دا غرات ای فهم باندې بالکل صحیح وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سړی در سره دی او ام بس سم دغه وکي او ورکه کنه وعلیکم السلام اوراسه دی خدا شکر دا الله دې صحت درکې بس بس دا سړی به ان شاء الله منډه به وای کخي او سس سلام ٹھیک دی ها اف ام ٹھیک دی دا د اسد حکومت دی ډیلا دی دلته غولې سم بلای ها دا ایسا تراشا په منډه کور ته ور شو فم کار کوي که نه کوي دا به یاره د چارې ډوکې فرق دي اکثر د چې بند شي دی نه پته نه ده ځان لاې په کې خیر واچ خدا ګورا تاسو ته ما خبرې شروع کړې و احسنو بالوالدین احسانا نمبر دو خبر روانه وا بسم الله الرحمن الرحیم اوس دریمه خبره و احسنو بالوالدین احسانا یاره مور پلار سره احسان کوم سنگ احسان و سره حکم په جمدونه کوم نو سنگ احسان حکم نو پمړونه کوم نو سنگ احسان حکم نو یو خو زما د شیخ صاحب دا خبره تا ته اول مخکې وکم نو بیا درته کتابونه غم کوم ښه حضرت شیخ به وی چې ته واحسنو بالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان دا دی که دا عقیدی نقصانی دا عقیدی خدمتی وکا ذکر احسان مانا توحید راغلی دی سورت رحمان سورت رحمان کی وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان ندا بدلا دا توحید الا الاحسان الا الجنہ دا مانا ابن کثیر کرے را خان حل جزاء الاحسان حل جزاء التوحید الا الاحسان الا الجنہ ندی بدل توحید مگر جنت بدل توحید چی دینو جنت تا یو مانا خو دے احسان دار والدین سر احسانو کا محنت پی دے ایمانو کا محنت پی دی ایمانو کا او سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کا اغد امور پلار دی ایمان محنت کو ٹھیک شو دا یوشو دیم دا آخرت بارا کی دا دی سر احسان سده آسات سوابیو آرانوی یا رسول اللہ زمان مور ملادا سوکم نو رسول اللہ سلام ورطوی وی دا مور پم پنوم باندې پیو کناو او مور پلار پس ثواب وبا ناغه پیو کنست او وی وی اللهم هاذا لام سعد اے الله دا کی چې دې دا د ام سعد د پاره دې دا کی د ام سعد د پاره نو کی او دا ابو ثواب چې دې دا ډیر زیات نو دا اوڑی دی کولر کی دا دکان مخ کی چاٹے ہو لگا و دا کسی مخ کی پکی وارا لگا واچوا یا تازہ تازہ او با پکی چوا خلق بس کی او اللہ زمان زدے سواب زمان مور اپلار تو با زدی چالا گلاس ورکوما دا ابو مقت تراشی نظر کې نیت تا مور پلار دا ثواب کن غیم اللہ دے ثواب زمان مور پلار تا ورس یا بدا چا پی دا وفا کی گی نکی گی نو کلر خو کی گی کن دا یخو بیو ڈکا و مزیدار کی دا او اللہ دے ثواب زمان مور پلار تا ورس او بل دا جام او دا گلاس او دا جگ وس خود کی گی دارنگی دا جماعت سبیل جوڑی گی ایکی سوال دا دا ابو کار دلتا و بالوالدین احسانا تفسیر مدارک کوئی لی دی و ایکم سڑی چی پینزو وقتا پل مور پلار پا دوا کیا دی د منځونو نارسته نو دې سړي د خپل مور پلار حق ادا کړ د مور پلار سره احسان دا غي حق دا دایږي چې سړي پینځه وخته د مور پلار په دعا کیږي خو دې تبيان الفرقان یو خبره مختصر جامع اکڑی دا دیوی وی احسان مال والدین ثم الاحسان الی الوالدین بیا احسان والدین تا اغا معاشرتهما بالمعروف هغه د دواړو معاشره ده په معروف سره جون تیرول دی دوی په معروف سره والتواضع لهما او تواضع د دواړو سره وامتثال امرهما حکم منل دی والدعاء بالمغفرة بعد موتهما او دعاء د مغفرت تا داغی د مرگ رستو داغی د پارا وصلة اهل ودهما او صل رحمی داغی د دوستانو سره دا ور خیالو یو معاشرتهما بالمعروف دی سر جنتی رول دی پا خطری که اے کل کل اپلاری کنا نو دیخ پل اپلار ولی ثابت ای نو کار بداغ خبر بداغ دیر دا فیدی نی ستا سوچ بدا فیدی خواب و ایناو که دا سوکا نو معاشره بالمعروف داره چی دا سوکا سین چه و یغشانو پیش میکنه معاشره بالمعروف داره به خجی بلکل داره ورپاس یادم داره گوره ورپاس او چه تویا نا دا سینا دا او گونه که او لکه دا غدا مچه او دا دمبر روان شه نو بیا لکان تا پا کار دا چی سره در سر لراوا چه دلی دا نراز صفا نراز ذات نفس اواز دی دام غنیمت دی پکو شرار ملار دی بلداستن خوزول غوالی لگا او یار درسو پکوسو دغه شیزونو ټیکو ها او خدا ګوره یو تا تماوي کنه ته پنځه برابر احسان کې پنځه برابر خو زه ګوره پنځه نه برابرم دا غو اتفاقی برابر یی تاسو ګوري خبره ما تا ته شروع کړه زمانه دا تی بیان الفرقان به ګوري بیا وروسته به قرطبی ګوري به قرطبی او تی بیان الفرقان تا ته واستو والدین مبارک خبره برابر کړه دی وای وای معاشرتهما بالمعروف ابه او بابا سره ابه او بابا سره معاشره په معروف جن په معروف او په خې طریقې تیره اغای بوی داسه وکست تا جذبات په بلشانی بس وی بابا سنگ چی توی داسه بکا یو دویم و التواضع لهما تواضع اکد دوار دا پارا تواضع دوار دا پارا آجزی دوار تخکارک درم و امتصال امرهما چی خبر کینو منا وی خواه سرورم و دعا و بالمغفرت بعدهما او دعا دا مغفرت والا بعد موتهما کدوالا ملشی او پینزم دادا چی وسیلت اهل ودهما دا غی دا ود دا غی دوستان سرا تعلق ساتا ستا دا پلار چی کم دوستان دی کنه او استاد پلار چا سره مینه وا نو صلت اهل ودهما مینه کوا د اهل ود د دی سره د ای سره مینه کوا دا خبره نو سوچ تینځه شو کو نه شو دا قرطبی لیکلی اوس ته دا ز بیا مې ما خیر ثم الاحسان الى الوالدين بیا احسان والدینو سره یو معاشرتهما بالمعروف دعا والتواضع لهما درې وامتثال امرهما سلور والدعاء بالمغفرة بعد موتهما سلور دا شو کنه او پینزه وسلت والی ودهما قرطبی دا پینزه خبر دا احسان مع الوالدین ایو سلیت چاویستا دوستان دیرو کده پلار ای زما دیر دی ای سنگا ای دا پلار اغم زما دی کنه ابا پالم کنه یاری پسی بگرتم آخو شریع در دی او زما خپلم دی نو چې زما خپلم دی او زما را پلارم دی نو بیا ډبل کیږي کنه ها نو اغانیا ته چاوی ستا بچی دیر دی که دنوسه دی زما دیر زکا چه دنوسه بچیم زما دی و زما بچیم زما دی نو زما دیر چه که دنوسه می دیر زما دیر روز یو مدرسه مخ کی جوڑه دی یو مدرسه روز تا جوڑه شو نو ده دغه مخ کی مدرسه با مستفیدین دیری که ده دی روز تا بڑی ده مخ کی بڑی دی ده وجه دادا چه روز تا جوڑی گی که نا ناغی که ده مخ کی ده مستفیدینو اغم ده دیری فی الجمله نو دا دغه شانتی تعلق د مور پلار اغم د بچی تعلق ده د بچی بخپل می نو دا ډبل کی او رسول الله سلام خدای مهربان مشفق ذاتو هغه خود خپل کور والا د دوستانو خیالم سات د کور حالت یې شوی وای ګډه چهله به ذبحک نو چې د خدیجه کوم دوستان ویناغي له غوخه ولګل خدیجه بیبي وکنه نو چې خدیجه کوم دوستان وی ناغي کړه به غوخه ولګل دا د خدیجه مرګ چي دي ناغه مرګ توله دا غه مرګ توله به غوخه ولګل دا د خدیجه مرګ دي هیڅ نو دا اهل ودو او قصه زمون چې دا هغه په غرض مبني ده یو خبره بلا کومه کنه تا ته ما سینو کې درې وکړه کنه د سینو کې یو داره چې مور پلار سره به احسان کې دلته د تبیان الفرقان تفسیر کې یو دغه کړی دی دی کې یو دغه کړی ته وای چې ان اسم العقوق فوق اسم القتل د مور پلار نافرمانی د قتل د ګناه نه اوچته ځکه چې حدیث ته مشکات کې حقوق الوالدین په قتل مخکې کړی دی حقوق الوالدین فقط المخکی کرد خودی کی او بلا خبر را تنویر المشکات یو شرح را دا مشکات شریف آغاوی چی دا حقوق یو خدا بچی کله کله په پلار باندې نیاز کوي او یو دالته دې پلار ته zarar رسي نو د حقوق مقدار څه دی مقدار نو وی العقوق هو ایزاء لا يتحمل مثله لا يتحمل مثله من الولد عادتا العقوق عقوق هو الایزاء دا ایزاء دا لا يتحمل مثله چه دا سی ایزاء نشی برداشت کوله من الولد د بچینه عادتن په عادت صدا سی ایزا نشی برداشت کوله من الولد عادتن د ولد نه په عادت کې عادت کې د بچینه دا قابل برداشت نه وي نو د حقوق مبنا کوې کې په عادت باندې دا عادت کې دا شکار کول چې پلار داغه برداشت نه کوي چې زوی دیو کې دیتا حقوق ویل کی نو د حدیث د ترتیب نه وي دا معلومی کی چې د مور پلار نافرمانی دا د قتل نه زیاته کوله د دیو جنا کتابونه ډیر احتیاط کوي هغه وای پلار د زوی ته د اډر په شکل کې نه وای چې دا کار وکړه اسې نه چې ونکې نه ژبه به ګناګار شي نو داسې دی ورته وای یاره دا کار د کولو دی دا کار په کار دی او داسې ورته نه وای چې دا کار وکړه اسې نه چې ونکې نو بیا به ګناګار شي نو پلار د حکمت عملی اختیار کی چې زوی د ګنا شکار نه شي دا دین ته چې سړی خپل بچی را نږدې کړي نو پلار مو پېژني مور مو پېژني او کم از کم دونه احساس وسره وي ګورا څه دې سبق وې کنه کالب سبق وې او کچینه سبق فقره پر خپل علم داسې عملو کی چې مور پلار خوشاله شي یا الله شکر دې ما په دې بچی سبق وې چې په دې خوشاله شي او که ته سبق وې او ستا پلار بیا هم سر سر تو وي او تا پسې خیره کوي چې یا ستا مور بیا هم چې کم دی نو ستا نه خبره ستا سبق تا چې څه انقلاب را وست زوی سبق وایي پلار سره لاس نه ښکته کوي د کار یا لور سبق وایي مور سره لاس نه ښکته کوي ولی و یا با سبق و یا با کار کن دی سرا سبق چاہتا سوئی چی کار مکوان سبق و انسان کی مادہ دا خدمت پیدا کئی واقیم و صلاة منزد روئی و آتو زکاة زکاة ورکوئی سمت ولیتم بیا تاسو اگر دے دئی د خپل خبرنا الا قليلا منكم مگر كم استاسنا وانتم مورذون وانتم رهلماني وي وانتم قوم عادتكم الاعراض والتولي من المواثيق وانتم قوم تاسو يقوم يي عادتكم الاعراض عادت تاسو اعراض دی والتولی مخلولی من المواثیق دوادونا روح المانی و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماکم دیکی والے ٹھیک دا دیره کې بیر کو کې پدې رستنو آیاتونو کې یو واقعا طرف ته اشاره واقعا دا څه ده چه پسبا خار کی اللہ نعمتونا دیر وافر را لے گلے واقوم ناپرمانی اکڑا نو اللہ عذاب را لے گا خدا عذاب را لے گلو نمخ کے اوس و حضرت ترو روارو ترخو بولی دو چه پد ملک عذاب را روان دے روارت اوی ما خوب لی دل دے زتی دا دیزی نزو پد ایزی عذاب را دی ناغی دا سبا نر روان شو سبا یمن کی خارو اورال په مدینه منوره کې تیر شو داغي په خپل مس کې دشمنه پیدا شو او په مدینه کې د يهود یو دوه ډلې اوسېدې د یو نوم بنو نذیر او د یو نوم بنی قریظه د بنو نذیر او بنو قریظه دا یهود و مولیانو نو اوس حضرت تر اور واره د دینه قبیله جوړ شو او ا قبیله مخک مضبوط قوتونه وګرځیدل نو بنو قریظه چې و دای تعلق به اوس قبیله سره او دا بنو حضرت چې و دای تعلق د بنو نذیر سره دا استاد او د شاګرد تعلق جوړ شو نو دا استاد او شاګرد تعلق چې کله جوړ شو دا غې نرستو بیا د تر تربوران او مینس کی دشمنی پیدا شو دغه دشمنی کې با یو سو کارا کیدن یو دا چه قتلون با کیدن اوس پرو لگی حضرت بے قتلول بنو حضرت براو لگی دل بنو اوس بے قتلول دویم دا چه وس بے بر شو یو قبیله براو لگی دا بلا قبیله بے دا کورون نیستا اوس براو لگی دل حضرت حضرت براو لگی دل اوس دره مخابنو دریمه خبره دا چې یو کس به قیدی شو مثلا اوس کې به یو کس قیدی شو نو د حضرت خلکو به پیسې را جمع کړې پدیه به ورکړه او دا یعنی د اوس نه به یو کس قیدی شو نو اوس په پیسې را جمع کړو حضرت ته به ورکړې خپل قیدی به را خلاص که اوس په یو کس قیدی کو نو بنو حضرت به پیسې را جمع کړې وغه قیدی به اخلاص په تورات کې مسله دا و چې نه به خپل هم مذهب وزن نه به خپل هم مذهب د کلی نه وباس کستا هم مذهب چاگیر کو نو ته به پیسې ورکې وغه خپل هم مذهب بر اخلاصې دلتا پختانه او خبر کوي و هندو د یار د پاره غوخه خوړلې هندو وې د یار د پاره غوخه خوړلې نو دې کې غوښ وداسي چې کله بدا اوس جنگیدل نو دی سره مرگیتیا کی بنی قریظه جنگیدل زکا شاگردانو کنا او چې کله به بنو حضرت جنگیدل نو اغه سره به په مرګیتیا کې بنو نذیر جنگیدل. نو ضروری خبره ده چې اخوا به بیا په مرګیتیا کې بنو قریظه قتل دل او دی خوا به بنو نذیر قتل دل. اخوا چې یو ډله به ضرور شو نو بنو نذیر به د کور استی شو، یا به مثلا بنو قریظه څنګه به پارتی بسنگ استیشونو دیبم و سر بیا کچری یو قبیلی با کس قیدی شو، مثلا دا بنو قریظه کس با قیدی شو، نو بنی قریظه با خپل عوام تاوی پیسی را جمع که. ولی وی زمانگا کس قیدی شوی دی او مسله دا د مذهب دا وای چې خپل کس پر اخلاصو نو خپل کس را اخلاصو، نو خپل کس به را اخلاصولو د پاره د خپل عوامو نه به سو غوسته امداد به غوسته او کس به را اخلاص. قران دی ته دا وای چې تاسو خپل هم مذهب سره جنگیږي، ولی تاسو خپل هم مذهب د کورونو نه ولې وباسه، او تاسو بیا په دې دو عمل نه کوي او په درې مخبره عمل کوي چې فدیه راځمه که خپل مذهب را خلاصوي، نو دا ولې دا په باز ایمان راوړې او په باز نه راوړې دا ولې؟ الکه تاسو په خبره باندې پیښوي کنه کیسه باندې ټوله باندې پیښوي. خلاصه دا ده چې دې کې زور نه ده چې تاسو ته کم ټکی کېږي نو په هغې باندې عمل نه کوي، او کم چې ستاسو د اغراضو مطابق دی نو په هغې عمل کوي. زجر دی په دې باندې چې دین هم تابع د خواهشاتو ګرځولی دی چې په کم د طبع برابر نو پاغه عمل کوي، چې کوم د طب برابر نه نو پاغه باندې عمل تعالی د نظر لاله دي او مار د نو د ځوانانو کار دي پیش کنه. دا څه نه یارا چې د دین کومه مساله مې نو هغه ته به عمل تا شاتړل پکاري. اوس ګور ورته وید اخذنا آیات که واسی واشتا منگا میساق کم وادستا سنا. دلتا میساق کم خطاب دیتا دیخو مجاز دی میساق آبائی کم جلالین حاشیه جلالین لا تسفکون دماء کم دلتا بی ان پڑتی بی ان لا تسفکون دماء کم چنبتو یوی بینی خپلی دا ګوره دلته هغه غیر نفسو ګرځو بما کوم وینې د خپلو هم جنس ولا تخرجونا نبو باسي انفسکم خپل ځانونه خپل ځانونه معنا خپل هم جنس من دیارکم د کونونو ستاسونا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو و انتم تشهدون او بیا تاسو گواه ثم انتم بیا تاسو هاولای دا کسان تقتلون انفسکم و ظلم خپل هم جنس و تخرجون فریقا منکم من دیارهم او وستل تاسو یو ډلا دستاسو د کورونو نه من دیارهم دی د کورونو تظاهرون علیهم تاسو تتظاهرون علیه تاسو غلبه حاصلو لفاغیبانه بالاسم پا گناه سر والعدوان او پا ظلم سر و این یا توکم کرا راشتاستا او کچر راشتاستا دی اصارا قیدیان تفادوهم نو تاسو اخلاسوی پا پیدیه ورکولو سر و این یا توکم کراشی تاستاو سارا قیدیان توفادوهم نتاسو اخلاس وی پفیدی ورکولو سرا وهو محرم علیکم حال داری چی حرام دی پتا سبان دی اخراج هم استل دی استل ام دربان حرامو ناغا استلو کوی او فدیه ورکول شریحو کمونو پاغی عمل کوی تو یو عمل کمی پا یو نکوی افتؤمنونا ببعض الكتاب تاسو ایمان روڑے ببعض کتابو و تکفرونا ببعض او کبر کوی ببعض دلتا با حضرت شیخ القرآن وی دا فدیه پا دی مسئلہ بانی دی عمل ولی کو دا آغی عمل ودا داوا چی دی با پیسی را جمع کری دا قوم وی با زمون هم مذہبو آغا قید شوی دی او دا غری دا مذہب زمونگا آغا دا غکو دا سڑے راخلاسو پا مذہب عمل کو نو پا مذہب بے عمل کو نو چندہ بے راجم نو بیا بے دا متعلق کسانو سر خبر اکڑا نوی بے نصف لی و نصف لک پیسے بے را جمع کری دا وامو نڈیری وی اب ایزان لوواری او مل او دغا قیدی بے چکم دے پا جوڑ توڑ را خلاس نو پا دی که دی تا مالی پیداوا تا پی دیوار کولو دا دغا چوکا نا پا دی که دی تا مالی پیداوا مالی نو چکم که ور تا مالی پیداوا نو پا غی عمل کو او کم که چه مالی پیدا نوها نو پاقی امن نکو دا خبر دکا دا چندو دا پیسی چی دی که نا دا دی خو سڑی دا خیال کئی چه دا دی دا تپو سوک نشت دا چندی دا پیسی دا دی دا تپو سوک نشت بعد خلق دا غلط خیالی چه دی دا تپو سوک نشت د چاندې پیسې چې چا وخوړې که نه د چندې پیسې چې چا وخوړې هر اجتماعي پیسه چې چا وخوړه دا غټ مجرم دی اول خو به دنیا کې رسوا او ذلیل شي او که په دنیا کې رسوا او ذلیل نه شه نو د آخرت خبره خو چرته تللی نه ده آخرت کې به رسوا او ذلیل شي تا د چندو د مدرسو د جمعاتونو چې څوک مشره کوي دا کار ډیر ګران کار مفتی رفی صاحب وای وای زه چې د شپې سم لما نو زما غاړه ته توقون خلی خوب مې وتښتې چې د پردو پیسو دا چې لګي کدی کې به احتیاطي وشي ما نه به الله ته پوسک وی زما خوب میوی دغش دا ډیر خطرناک شیده چنده دا پیسی ساتل دا دین گرانی گران کار دی او سیبا منگو تاسو تا خوشحالی بل چه بی درده سر لگی دا مدارس دا ډیر بهترین سیز دی دین د خدمت تپا خو بعد کسان مدرسې اغا د پیداگیر ذریعہ وګرځي پیداگیر ذریعہ موټر بواری د زکات په پیسو باندې زکاتونه براتول کی موټر بواری وای بدا ضرورت نو ضرورت دا مدرسې دی کستا دی نو بیا پا کی کردی ازا با چی با مغی کس کل تا دیکھ او دسماتی تزین هم با موٹر کی کینی وی دا غل ازا ما تقاضی لگا او خرچم پا مدرسه باند د مدرسې اول خو موټر ته ضرورت نشته او کدا سی یو غټه ادارې چې مدرسې ته د موټر ضرورت نه به مدرسې د پاره استعمالي د مدرسې کاری نه به پکې کی تمو ته مه مستا ذاتی کارونه وي ته موټر بوځي د مدرسې موټر به بوځي نه چې د مدرسې کاری نه د مدرسې موټر به ته پرڅې لدی ته سبق لدی ته خپل ذاتی کارونه لدی اغه لا به موټر نه بوځي مدرسې موټر به نه بوځي د مدرسې موټر چې دی نه هغه د مدرسې وقف چې کوم کار د مدرسې وینو هغه به پکې کی ته په موتمم او ناظم خو په مدرسه کې یو ملازم دی که نه که څنګه چې عام دسی به طالب د پاره به درې ني او موتمم ته به هیسي لګېدلي پیش مطمئن دغه تا با درینی طالب تا ده تا با ایتر لگیده او دا اسپنج و تکیگانی با ده تا لگیده دا د پلار دا کورا روڑه وی که دا مور دا کورا دا روڑه چانه دا روڑه پیش پا خبره دا اغا سیزو نوی چه دا دینی مدارسو که دا انتظامی دا پارا تاوان ذریعه نن با مدرسه جوڑه کی سار لوا موٹر واده لار با پا خرم نی کرده دلی دی با چنده را ټوله یو موٹرو که با پیگر دا ٹک دا چه اللہ تعالی موٹر ور کی او د خپل مدن نه ور کی نا آغا دی آغا خ خبر رخی استا خبر رخی هم خلق پا کی گردی مولا دی پا کیو گردی طالب دی پا کیو گردی خ خبر رخی زما آغی سر خو کار نشه یا یو سړی والی چې د سی به ته په کې ګر دستا شو دا هم خ خبره خو زما مقصد دا دی چې د مدرسې په پن باندې د زکاتونو په پن باندې موټر غستل او بیا هغې کې خپل ذاتی کارونه کول دا د مدرسې پیسو کې خیانت دی مفتی رفیع صاحب دامت برکاتو هم یو ځلی د بار ملک نه راغی ایر ټلیفونو کو ما پسې ګاډې ایرپورټ تراول ډیور ګاډې بوت مفتی صاحب چې کوسه مخکې کوسه دنو چې ګاډې ته وکتل نو ګاډې د مدرسې پیدا خصوصاتی کار لته ما پسې د مدرسې ګاډې ولې راوس وی صاحب خپل ګاډې مصری سره او مرمت ته ولاړو وی چې خپل ګاډه مرمت ته ولاړو نو بیا مو ټیکسی راوستو وکړو بیا مو ټیکسی راوستو بیا دې خبره بیا جواب نو مفتی صاحب پنځل لسرو دی با زما ګاډه ذاتی د مدرسې په کار کې ګرځي د دې جرم په سزا کې تاسو ما په څه ولې خپل ګاډه نه راوست مدرسې داسې خلک چلی چې هغه د پردو پیسو داسې خیال ساتي د لکنو ناظم به د کوره انګولې را وړو نو یخ بیا وړو چا ورته د مطبخ کې لږ تودوه که نه دغه ور د طالبانو دپاره دی زمونږ دپاره نه دی دا مطبخ کې د طالبانو دغه دی دا زمونږ نه دی نو ډوډای به سالن به یخ خوړه خو د دغه په مطبخ بیا نه ده د طالب په دی کې خپل حد دی که طالب زیات واغسته کامی زیات واغسته زه پردې حق وخوړم دا ډوډۍ ګورې ډېره د احتیاط ته د مطبخ ډوډۍ دا پردې احتیاط باندې چلیږي چې د حلال او د حرامو فرق سره ونه پیژني زموږ شیخ الحدیث صاحب با دا خبره وکړه چې په یو پیسې کې با 1500 قبول شوی منځونه دي نو بیا به په جړا شو دا به چا سری دا 1500 قبول شوي منځونه به چا سری م چندو دا مشره او دا سمبالول دا ډېر ګران کار او زما په دی جیب کې دا کاغسونه دا تعمیر کېږي تاسو په خدای یقین کیږي چې ما سره دی وخت کې دا درس په ګڼټو کیږي دا مې ذهني نه پریشان کوي دا مې خوشحالي او د پیسو د حساب کتاب چې دی نو دا مې پریشان کوي اما سار مونږ زوالو کونو د حساب کتاب مې پاره ته بیګا دا ما طبيعت ټیک نه ته بغونته و نو بیګا غ حساب کتاب زما په دماغ نه باندې پرونی حساب کتاب چې سار ما مونږ کونو اول مې قټیک او چې مې ټیک او پیسې مې چې اچانه سودا راوړو هغه ته مې ورکړې صرف 50 روپۍ را سره پکې پاتې شو نورې پیسې مې دغه ته ورکړې نو بس بیا چې دی نو بیا مې ډډه واچوله چې د حساب کتاب مې دغه اول له چندو مداری ماله دا دونه مده دا ځای زمونږ لیک شو دا به وختي جوړ شوی وی که د ما د چندې جذبه وي او شوق وی دا به وختي جوړ شوی وی خو زه د پردو پیسو نه یارېدم او هر شي کښې د الله حکمت وي نو دا ځای رستو شو که نه د ما خو څلېرویشت کاله د تدریسو شو او تقریبا دېرش برابرېدو واله دي چې ما په دې کلي کې د ناظری او د حب د ناظری دغه شروع کړی دا د ترجمه او د ناظری حضور دې چندې د کار نه یاره دم د ټول د درس مرګورو ته پتره چې زمون چندا هغه د حکومته تحت یو ما سره نه او د چندې کولم په یو خاص طریقې دغه درس مرګري نزه د دې سيزونو د حساب کتاب نه یاریدم نو ما نه مدرسه غټول او نه مې ځای غټو خو الله ته چې څه منظوري هغه کیږي الله دې مهربانه شي الله دې موږ د پردو پیسو نه وساتي بس الله ته منظور او هغه داسې اسباب پیدا کړه چې ځای او چنده راځي او زه همېشه دا سوال کوم چې الله ما د دې ذمه داری نه وساتي او سیار ما سوتن زه حساب کتاب وکم او شی والا کم نو بیا هم خدای دقه شان دې مې قیامت کړم د دې د بوج وساتلې که څنګه د مې هډوکي سپک شو دا مې حواله کړه نو ما قیامت کړم د دې د بوج وس پردې پیسې دا ډېر لوی جرم لوی بوج نو دې کې حضرت شیخ صاحب بوي چې دا دغه دا دوی دا چنده چې کوره دی ته اړخه کړی وو نو په دې چنده کې د وانې چانس وو د دې وجه وما جزاؤ من یفعل ذلک نو نه دا سزا دا چا چې کوي دا کار منکم ستاسونه الا خزی مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې نو ګوره رسوا شو خوزو بقتل قریضتا و نفی النذیر الی الشام و ضرب الجزیت علیهم جلالین وی بنی قریضه قتل کړه او بنو نذیر د مدینه نه شام ته وشړل نو رسوا شو و یوم القیامت یردون پرد قیامت با واپس شي الی اشد العذاب سق عذاب تا ومن لا ندی الله بغافل نا خبر عما تعملون دا چې تاسو عمل کوئ اولئک الذین دا کسان دی اشترو الحیات الدنیا چه ویوشتو جن دنیاوی بالآخرت مقابل دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب و سفکنشی دین عذاب ولا هم ینصرون او نباد وی دو امدادو شی حیاتی دنیاوی دنیا ستاوی دنیا دا زمانگ استاسو پسترگو چی رازی کتا برا گیر پیر دیتا دنیا وی او یو دنیا مضموم دنیا دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ وی چی دنیا هر هغه حالت او کیفیت هغه ته دنیا ویلش چې هغه تا د آخرت تیارې نه او د الله د رضا نه بندي هغه عهده ده که مال دی که جیداد دی نو آغا چې تا د الله د رضا نه بندي نو دیتا دغه ویلش دیتا دنیا ویلش دنیا څه شی ده چې تا د الله سره تعلق نه بندي تا د آخرت ته تیارې نه بندي ا دنیا مذمومه ده کا عهده ده کا مال دی کا جیداد دی کا مرګیتیا ده کستا دا علم دی او دا علم دا تا کی او تکبر پیدا کی او تا کی او نفسانی بیماری پیدا کی چې دا الله دا رضا او دا آخرت تا لار رکاوتو کرده ستا دا علم دنیا دا بیا آخرت نده اللہ دا غروز ماو تا سطول و سد ورقد آتینا موسیل کتابا یقیناً ور کړو مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب وقفنا من بعده بالرسل او لقول مونږ هغه پس پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم او ور کړو مونږ عیسی فی د مریم تعال بینات واضح دلائل وایدناه بروح القدس مضبوط کړو هغه لره مونږ په جبرئیل امین سره افکلما جاءکم ایهر وارد تراج تاستا رسول پیغمبر بما لا تهوا پاغبان چه خوخ نگانی انفسکم نفسون استاسو استکبرتم تاسو زان لوی گانی ففریقا کذبتم نیو دلت تاسو نسبت تدروه کوئی وفریقا تقتلون و بلدل تاسو وجنی دلتا دی آیات کی او سو خبرو تا خیالو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دی کتاب نا کم کتاب مراد دی ماوردی وی التورات علماء وی چدلتا مضاف حدف فهم الكتاب او دارلو تکی تکی واچھا او دا رغاتی کم دینو قفینا منا قرطبی کئی اتبا اتبعنا اولا گول من من بعد ہی پست موسیٰ علیہ السلامنا بر رسول پیغمبران او دا پیغمبران چیو نروح المانی وی وکانو الى زمان عیسیٰ اربعتو علافن د موسی علیہ السلام نا عیسی علیہ السلام زمانه پوره دا پیغمبران چونو سلور زرو وکانو الى زمان عیسی اربع تعالی سلورم خبر واتینا عیسی ابن مریم ورکلو منگا عیسی ازوی دا مریم تا گورا دا عیسی تی پا قرآن کی راغلے دے تقریبا 37 زایا راغلے دے نو دی که سوا دا یو دو زینو نا نور طول زینو که دی سره ابن مریم قید لگی دلن دا بل پیغمبر سره دا پلار یا دا مور نوم نذکر کیگی او عیسی علیہ السلام سره دا مور نوم ذکر کئی دا ولی نو جواب دادی چی اصل کی نسوارو دا عقیده او ده مشوره کړه وا چې عیسی ابن الله عیسی د الله زوی دی نو قران دا غي د نظریه د تردید د پاروي چې نه هغه د الله زوی نه دی خدا مریم زوی دی عیسی ابن مریم او پین سلورم خبره مریم دا پینځمه خبره مریم چاته وای د مریم اعراب القرآن دا محمود صافی مانا کئی المریمو بمان الخادم مریم پا مانا دا خادم سر دا مدارک مانا کی مریم پا مانا دا عابد سر دا لسان العرب یو کتاب دے دا لغتو اور کوٹ غنت دے صرف اتل لح جلد دے ناغی کی وی ویہی المرأة اللتی تکرہ مخالطة الرجال هي المرأة التي دعا مبارك خزت وي تكره مخالطة الرجال چه دا بدگن ناس تا دا سلو سرا کما خزا چه آغا دا سلو سرا ناس تا بدگن دا تا مریم وي او چه دا بازارونو گردی سلو کے دان ورکنبی و مزارونو گردی پا قبرونو او دغه بانه کی نو دا مریم هغې ته نوویللی کې کمه خه چې د سرونه لري ځان ساتی دی ته مریم وي آته نه سب نه مریمل بنات شپګم د بنات نه سم رات دي نو د بنات نه تفسیر ابو سعود وي المعجزات الواضحات د دین واضح معجزه مراد من احیاء الموتى مړي جم دی کول و ابراهیم الاکمه د مور نړاند پیدا دغه دا جم دی کول د مړو و ابراهیم الاکمه او جوړول د اغړندو چې د مور نړاند پیدا شي ول ابرس او برګي بیماران ول اخبار بالمغيبات او اخبار په مغیبات باندې عیسی علیہ السلام الله پاک هغه ته به اطلاع ورکړه بعد پټکار به وته په وحی په ذریعہ او خود او انجیل یادین امراد انجیل تفسیر ابو سعود و ایدناه مضبوط کړو موږ دلرا بروح القدس دا اتم نمبر خبر دا روح القدس دا ترکیب اضافی ده خو اصل کې دا ترکیب توصیفی و الروح القدس او قانون دا ده چې ترکیب اضافی منتقل شي ترکیب توصیفی منتقل شي ترکیب اضافی تا نو معنی دا ترکیب توصیفی کی روح القدس خو روح دا پاکو ترکیب اضافی معنی چې دا سی کیگی روح دا پاک خودل تا بمانا دا ترکیب توصیفی کے نو پاک روح اس تا روح القدس قدس سی غرا نو القدس مصدرن وهنا بمان المقدس او قدس چکم دی نو دا مصدر دی پا مانا دا مقدس سر پاک روح او دا دی پاک روح نسم راد دی نهم خبران دین امراد دی یا خود امراد دی طهارت یا تی امراد دی جبریل علیہ السلام یا تی امراد دی انجیل یا تی امراد دی اسم اعظم مدارک طهارت چی انسان پاکی دا طهارت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت الله البالغه کی لیکلی شدا دا اسباب د سعادت ابدی نه دی دا پاک کر زیدل او یاد نه جبرئیل علیہ السلام را جبرئیل علیہ السلام به عیسی علیہ السلام سره ډیر ګرځي یا تی انجیل مراد دے اسمانی کتاب روح القدس یا تی اسم اعظم مراد دے دا طول امانی دا دے امکان شتا اب اکل لما جاکم ایار کالا تیراشتا استا رسول رسول بما لا تهوا فا اغا خبرو باندے چې خوخ نه غنیان پس کوم تاسو نفسونه استکبر تم تاسو بیا تکبر کوي ففریقن کذبتم یو ډله ته نسبت درو کوي او فریقن تقتلون بل ډله وځنی وقالو قلوبنا غلف او ویدی زلون دا مونگا ڈکتی دے لمنا بل لعنهم اللہ بلکہ اللہ لعنت را لے گلے دے پذیبان دے دے کفر ایم پا کفر پا صوف دے کفر دے فقلیلم ما یؤمنون بس دیر کم دے اغا چی دے ایمان روڑی دلتا دا وقالو قلوبنا غلف دا غلف دا امام قطاده معنا کوي قال قطاده عليها غشاوه زمنګ پسلونو باندې پردي وي وقال اكرمته عليها تابعون زمنګ پر مهر لګېدلې او دا غلف معنا غشاوت او یا دا غلف معنا تابع وقالو قلوبنا بل صورت کی راضی وقالو قلوبنا فی اکنت زلنا زمنگا پا پردو کی دی دا دی سمعنا دا فلا نفقه کلامکا منگستا پا خبر نفیگو زمنگ زلنا پا پردو کی دی نو کله کله به ته بیان کې او سړی به ته په بټو بټو ګوري او بیا به وای پوه نه شم سر مې پې خلاص نه شم زه اکثر یو خبره کوم چې مشران ناست و ما ته اواز وکړو چې د مسلې تپوس وکړو نو ما ورته مسله بیان کړه خو هغه مونځ مونځ نه کوو نو ما د مونځ باره کې ورته څه وعیدات شروع کړه ناغه کې یو ما ته ډېر بندنه کتل نو ما وی ټولې خبرو په دې سړي اثر کړی نو ما لکه خبره نور هم تفصیلی کړه ابه کې ټول ورځ بلار کې ناستو مونځ مونځ نه کوو نو ما ځکه سره په دې سړي اثر زیات کړی اتی کلا ما بست ناغا دی نورو تا داس مذاب گونده شو و استاسو پا خدا یقین کی چی دی الک سووی که پا یو خبره پیشوی ما ما ایزا منگوی چی دی اثاری پی کلی دی ناغا او دی ما مانا دا دی غلف چی دی اغا دارا چی وقالو قلوبنا غلفم وید زونه زمنګا او ایت العلم فلا نحتاج الى علمك قد وعينا علما كثيرا قالوا قلوبنا غلف وید زونه زمنګا غلف لوخ ذا علم دي زونه زمن لوخ ذا علم دي من صرف هي علمونه دي فلا نحتاج الى علم كستا علم تنيو محتاج وقد وعينا علما كثيرا منغلا علم دير ریاض کرده ده داوستا تکبر خبر دا ستا علم تا دا منغسر من کتابو ویلی دی پی منغسر برا علم دی دا ما سر دیر علم دی کل کل دا خبر دا حقنا رکاوت باکتاش زغط ملیم ستا خبر صلا وارم نرورا علم دریاب دی او خبر تقوق دا او سوچ بکوا حق خبر دار چا منا نو بای سلی ویزه نمانم ستا خبر نمانم یو دلی منگوالو سکول کی یو کس وغا لار راوست ماستر تیوی اغوا تیوی دا ماشوم کار نکی نا پلار وطوی زمون چرگانم صدق ویلی وی ولی با کار نکی زمون چرگانم تعلیم افتر اولک ہو دغاو بیکار ہو ناته وا املا او شیا وا سټست یا سوالونه ما ماستر ته وراګیر کې استاد او چرګان عمل مهمه دي دوی پیدل پټکیم نا او قد وعینا علما کثیرا موږ سره ډېر علم دي داول دادې د پاره ته نمبر جوړی کی فقلیل ما یؤمنون فقلیل ما یؤمنون د دې جملې مطلب څه دی یو مطلب د دې دار چې دای ډیر لګ ایمان وروړي لک کم ذکر وروړي د غرض د پار وروړي مؤمنان د غرض دی او ډیر کم ایمان وروړي او وخت کې چې کړه دې غرض پوره کیږي چې غرض یې نه کنا نو بیا دی دا اللہ دا رضا دا پارا مار نوجی فقلیل ما یؤمنون یو دا دے معنی دا دا یو معنی دا دا فقلیل منهم من یؤمنو کم دا دین ایمان روڑی دا دے لی کتابنا او اکثر دا دین مشرکان دی انو کتا ماوردی وی ماناہو فقلیل منهم من یؤمنو ماناہو فقلیل منهم من یؤمنو کم ددین ایمان روڑی او دویم مانا دادا فقلیل ما یؤمنون مانا فلا یؤمنون الا بقلیل ایمان نروڑی دی مگر پلگو کم چې دی د غرض تابع د غرض او د جذباتو موافق ته په ایمان ورو ولما جاءهم کتاب من عند الله دا دې ته پورې د دو آیاتونو کې ذکر کړه آغا سلورم خطا دریم خطاب سلورم انکارهم من الانبیاء السابقین دای د تیرو انبیاءو نه انکار کړ او ولما جاءهم کتاب من عند الله دا یو کم نبی دی او دې کې پنځم خطاب دی او د دې حاصل داري انکارهم من هذا النبی دای د تیرو انبیاءو نا انکار کړو او انکار کړو دای د دې نبی نا ولما جاءهم ارکل چراغ دیتا کتابن کتاب د دې کتاب نکم کتاب مراد دی تفسیر ابو سعود وی المراد من الكتاب القران مراد د کتاب نو قران دی وتنوین للتعظیم او تنوین د تعظیم د پاره دی ولما جاءهم کتاب اور کله چراغ دی ته کتاب د کتاب نمرات د قران او تنوین دی د تعظیم د پاره کتاب من عند الله کتاب د طرف د الله نه مصدق لما معهم دا سی کتاب ته تصدیق کو د هغه کتابونو چې دی سره او الک لما دی او تا په قطر کې ویلي چې لما درې قسمه ده لما نافیه او لما شرطیه او لما ظرفیه نو دلته لما شرطیه ده خو شرط شته او جزاء نشته نو تفسیر حقانی او تفسیر ده او په فتح المنان نومیږي هغه جواب راسته ده هغه وی ولما جاءهم کتاب ار کله چراغ دی ته کتاب نو ان کروه دی انکار وک ار کله چراغ دی ته کتاب نو ان کروه دی انکار وک وکانو من قبل یستفتحون او اودی اودا یهود من قبل مخک یستفتحون چه طلب د فتح بیکو عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فَائِ قَسَانُ بَانْدِهِ كَافِرَانُ فَلَمَّا جَاهُمْ كَرَ شِرَاغِ دِیتَ ما اغا نبی عرفو چی دی پی جند کفرو بی دی کفرو کپا اغا بانده فلانت اللہ علی الكافرین بس لانت تا اللہ دی پا کافرانو بانده دا وکانو من قبل یستفتحون دا دی مانا یو دادا رولمانی و بحری محیط کرده چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تلانور آگده یهود و تدا پتو چه دا نبی پا پیدا کی گی او دار اپلو والا تا نو دوی با وی چه آغا نبی براشی دی یهود و باوی او آغا نبی زمانن از دیده او راوتو والا دی نو چه کل آغا نبی راغی نو دی بیا زد کرا لنو اول نبی را روان دی و حق دی او چه کل رالل آغا نبی راغی نو دی بیا سوک انکارو نو اللہ وی چه ولم ماد فلما جاهم وکانو دی من قبل مکی یستفتحونا دیبا اطلاع ورکول مشرکانو تا یستفتحونا علاللزین کفرو دیبا اطلاع ورکول کسانو تا چکا فرانو یعنی یعرفون المشرکین ان نبی یبعص منهم یو نبی برازی وقت قرب زمانه رولمانی بحر محیط یو دا مانا شو دیم تفسیر مزلی وی یستفتحونا یطلبون من انفسهم الفتح علیهم دیبا طلب دا فتح کو پکات مشرکانو بانده فدی خبرتی یو نبی برازی نفلم ما جاهم ما عرف ورقل چراغ نبی چی دی پی جنده کفرو به نو دی کفر کو پاغ باندې دلته یو بل توجید خو هغه عام علما کمزورې ګرځي چې دیبا یستفتحونا دیبا طلب د غلبې کو سوال به کو د الله نه په کافرانو باندې په واسطه او په جاه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د جنگ په وخت کې به وې داوي چې دا راتون کې نبی په برکت او وسیله باندې موږ ته فتح راځي و دغا روایت چی دینو دغا سندن دا کمزوری دی و سپاتش و وسیلی مسلا برست راشی اغا چی دا خبره دا خود دغا توجیه چی دنو جمهور و مپسیرینو ندا بیس مشترو بیر بد دیغا چی واغشت دی بی پای سران پسوم نفسو نقفل این یک پرو کفر کدی بیما پاغبانی انزل اللہ چی اللہ را لگلی دی بغیان د وجه د حسدنا اي ينزل الله چرا لگی الله من فضل د خپل میرا بانینا علا من پاوتا باندې شاو چخوخه شمن عبادی د خپل بندگانو نا فباو بغضب نختشدی فغضب علا غضب د غضب د پاسا بئس ما بدغا اشترو بی انفسهم د اشترا د با اپمانسا چه ورک لده ای پاغی سر نفسونا این یک پرو اغدا چه دی کفرو که پا کتاب چه اللہ را لگلی دی کفره ولیو که بغیان دا وجه دا بغینا دا وجه دا کینینا دا دی خبری سر این ینزل اللہ چه را لگی اللہ من فضلی دا خپل میرا بانینا علا من یشاو پاگا چابانی چه اغوالی من عبادی دخپلو بندگانونا فبا او اخت شده بغضبن فغضب بانده چه کفرو فجناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علا غضبن دا پاس دا بالغضب چه آقا کفرو پا عیسیٰ علیہ السلام بانده دی یهود اول کفر کرو پا عیسیٰ علیہ السلام او دویم کفر اوکو پا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم باندے نو غضب اول انکار دا دی دا عیسیٰ علیہ السلام نا او دویم غضب چکم دی ناغا انکار د دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو غضب هغه دا چې دی دغه دا انکار کو د کتاب د الله نه او بل غضب انکار کو د رسول د الله نه یا یو غضب انکار کو د رسول نه ذم غضب حسد کو ولل کافرین عذاب مهین کافرانو د پاره د عذاب دردناک مخک وذا قيل لهم نتر قل من كان عدو لجبريل فوره دیتا دا شپغم خطاب وای او دی خطاب کی تنویر علام سبق یا خلاصه ما سبق دا خلاصه ما سبق دا دې څه مطلب دی وای زده دا مطلب دی چې دا مخکې چې د بنی اسرائیل باره کې کومه خبره تیر شي دا غي په بعد خبرو باندې مزید روشنی اچي دې ته خلاصه د ما سبق ویلې کی اوس دا کن مې او 90 نمبر آیات ففل آیتین الاتیتین قولهم نؤمنو بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه دا ففل آیتین الاتیتین رد قولهم تاسو دا دی آیاتون اول لفظی ترجمه کینو بیارتا دا آیاتون دا مضمون بارا کی خبرکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّتُوا لِشَدِيدَا آمِنُوا إِيمَانًا رَّوِي بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَيْتَ اللَّهَ لِكَلِچ قُرآن دې قَالُوا وَيْدَي نُؤْمِنُ مَنْ إِيمَانَ رُو بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا فَأَشْرَاقَ لَنَا مُنْتَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ كُفْرَ كِذِي فَأَشْرَاقَ رُسْتُ دِينِ بِمَا وَرَاءَهُ بِمَا بَعْدَهُ وهو الارض حق دا قرآن حق تے مصدقا دا قرآن تصدیق کئی لما دا آئی کتاب نما هم چی دی سر دی یعنی التورات لما ما هم نا التورات نا قل تورت ویا فلما تقتلون انبیاء اللہ ولی وجلتا سفی غمبران دا اللہ من قبل مخی دی پیور وز مدارک کوئی دریس و پیغمبران وجلی قتلو سلاسا میا نبی کی یوم واحد دریس و پیغمبران پیور وسکی دی وجلی نتاسو پیغمبران ولی وجل من قبل مخین کنتم مومنین کچریتاسو مومنان ولقد جاکم موسیٰ بالبینات او یقینن راغلو تاستا موسیٰ علیہ السلام پوازہ دلیل سرہ ثم اتخذتم العجل بياتا سنوس كل رب خدايا سرا من بعده پس تطلو د موسى عليه السلام نه کوئی تور تا و انتم ظالمون او وی تاسو ظالمان اوس ګورا دای یو خبره کوم د دې را روانو درو آیاتونو خلاصه آغا آغا چه ده نو ده یو سوال جواب ده بس را روانو دریو آیاتونو خلاصا خفل آیات سلاست الاتیتی رد قولهم نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه بوجوه خمسة تدي قول نؤمن بما انزل علينا مونږ په هغه کتاب ایمان راوړو چې په مونږ راغلی او ويكفرون بما وراءه د دین په علاوه مونږ کفر کوو. د دې دا داوا وا چې په مونږ باندې کوم کتاب راغلی دی تورات هغه ایمان لرو او د دین علاوه چې کوم کتاب دی نو په هغه مونږ ایمان نه لرو. نو الله داغي جواب کوي بوجوه خمسه رد کوي. احدها وهو الحق والثاني مصدقا والثالث قل فلم تقتلون والرابع ولقد جاءكم موسى والخامس واذ اخذنا ميثاقكم ارشاد الحيران. دا عبارت د ارشاد الحيران. ارشاد الحيران یو تفسیر دی. د آیاتونو دریو کې د دې سوال رد دی، د دې خبرې رد دی. ته وای مونږ ایمان وروړو په هغه کتاب چې مونږ ته راغلی په بل نه وروړو، نو دا خبره رد دی. یلکه که هغه بل حق وي نو بیا ته وایه زه خپله منم د بل نه منم، نو یو سړی درته وایي که بل حق وایي نو بیا پیل کېږي که نه پیل کېږي؟ نو قرآن وایي که هغه بل حق وایي نو بیا یو دویم دا ده چې ته وایې چې زه دا خپله منم د بل نه منم، که هغه بل ستا د دې تصدیق کوي بیا کابل خبره هم دقه کوي دا چې ستا دا ده نو بیا دا هم نه منې. درېمه چې ته وایې چې زه هغه خپل منم بل نه منم، خو چې تا هغه خپل منه نو دغه پیغمبران دې پس قتل کړي، معلوم شد کېږي نهسته تا ته پیغمبران وجل نو ستا په تورات ایمانو. نو سالورم خطاسو چې دا تورات منه نو دسکی دا عبادت چا کرو. پینزما خطاسو منه تو رشتیا وای لکا گپ نلگاوی ناغا کوئی تور چی اوچت کرو چی دے پچا اوچت کرو او دے ولی اوچت کرو. تاسو تپرون پتاوا چی دیوی دا گرانے گرانے نمنو ناغے پی اوچت کر ندا چی تاسو دا چی خلق پیو منلم کول نؤمنو بیماون زیر علینا، ندا کوئی تور دا غرے چی اوچت کرو دے ولی اوچتا او دے پچا اوچتا. تاسو خبره باندې پیش وکړه کنه دا خبره په قران داسې قصته کتاب دی چې په یو طرف شروع شي کنه نو بس هغه طرف ته بیا غوره په دې نؤمنو باندې شروع شو موږ په هغه خپل ایمان وروڼه مخې سره په پینځه ورویشت پینځه پیدنې پینځه په مخې سره ورویشت اور اوس ګوره ور وي وهو الحق يو مصدقا دوا لماما قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل دادري تاسو انبياء ولي وجل ان كنتم صادقين ولقد جاءكم موسى بالبينات داغله موسى عليه السلام تاسو تاسو واجه دلیل سره ثم تخستم الاجلا بياتا سنو سخدر فقدايا سره من بعده پس تطلو ده موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور توان تم ظالمون و ویتاف ظالمان عبادت تسخی بانده خواه. نو دا ویده غشو دا سلور مشو پینزما و اذا قدنا میساقکم کورا دا تک مکرر شو دا تک دلتا مکرر شو ستا و تا خیال شتا دا خو په دې سپاره کې دوه پیرې راغلي. نو اربه کې چې خبره دوه ځله راځي نو تاسو زوځه وایم چې اسنا سار لسوکتا تاوی چی دا تکرار دی تکرار دی نو تکرار ندی دلتا وید خدنا میسا کم دا دلتا پا جواب دا سوال کرا گره دوی منگا پا خپل ایمان لرو نو دا آغی پینزم نمبر رد داو شو چی تا پا خپل کتاب سنگ ایمان لره تا مشرانو باندې خود دی ودی غر ور لپه سر کړو چې نه لره تی شو کنه دای په دغه ټول مخکو خبرو خوشاله وزکه دی ته نسبت کیږي نو دلته د دی ودی د دوی په د دوی د یو خبره رد کی دا خبره راوړه او الته چې راوړې و ناغه د دوی په د دوی د قباحتونو په زمن کې راوړې و آل تیراوڑی و دا دی دا قباحتونو پزی من که او دل تیراوڑا دا دی دا یو خبر جواب کی روڑا نو دا خبر یو دا خود دو مقصد دا پارا ذکر شوی دا یه لکه تا یو سڑی یو دیتا لڑی دا چاردام دا پارا بل دیتا لڑی دا استنجا دا پارا بل دیتا لڑی دا منزه دا پارا نو دا سسوکنوی چه لکه چی دینو یو دیتا بار بار سرزی یار دا جدا جدا غرط دا پارا سیما زما کنه سره یو دی په اغراض جدا جدا لپاره نو دا جمله یو دی واقعا یو ده خو چې جدا جدا غرض لپاره راغلی دا ورفانا فوقکم الطور خذون سیما تناکم مات درکم تاسو ته بقوت مضبوط واسمو وری اورولو د قبلولو سره قالو دی اوه سمعنا وعصينا مدارک وی سمعنا قولك وعصينا امرك سمعنا قولك وعصينا امرك منګه ستا خبر اوریدا خو منینا ووشربو فی قلوبهم العجل ووشربو قرطبی وی الاسراب مخالطه المائع مع الجامد اسراب دی ته وی یو ما اعشیز گت شی دا جامد سرا یو ما اعشیز گت شی دا چا سرا دا جامد سرا لکه او با پشک آواته او شک سخ کی ریکا گی نو دیتا ویلے کی گی اشراب چه ما اع والاشرابو مخالطت المائعی محل جامده او فی قلوبهم العجل یعنی حب العجل بکفرهم پساب دا کفر دا دی او قالو سمعنا اویدی منو حین رفع الجبل وقالو عصینا حین وضع الجبل دا معرف القرآن وی دی سمعنا وی پا وقت پور تکی دو دا غر کی او بی عصینا وی پا وقت تخو دو دا غر کی یا سمعنا بی آذاننا و عصینا بی قلوبنا تکرار ختم قل تو ارتوایا بی سمای آمرکم نا کار دیگا چه عمر کی تاستا پیسر ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کچریا تاسو مومنان قل ان کانت لکم الدار الاخرا دین ارستو آخرا پوری مباحلہ ذکر کی قران کې د مباهله ذکر د دوه قومونو سره راغلی یو د يهودو سره راغلی دی او بل د نصارا او د عیسایانو سره راغلی دا دوه قبیلو دوه قومونو سره نو مباهله چې دی ویستا او دا کیگی دا صدا پارا او حکم ایسا دی روارا کنا روارا او پدیو ساسر مرتب کیگی مباحلا دیتا وی چیزو او پرس کا یو مد مقابل زما د چا سره اختلافی یا ستا د چا سره اختلافی هغه ستا په دلایلو نه قانع کېږي نه پوهېږي سر یې پرې نه خلاصېږي او ته د هغه په دلایلو نه قانع کېږي سر دې پرې نه خلاصېږي نو ته وایې او هغه به وایي چې راځه دعا به وکړو چې کوم یو پناه کوي الله دې غرق برق کړي نو دواړه لاس پورته کړي وای یا الله چې مونږ کوم پناه کوي ته غرق کړي دې ته مباحله وایي خیره وکړي یو بل ته ورسېږي دا مباحله ده دا یو خبره بهاله دې وپېژند دا مباحله کې به پس کړي نو فرعی مسلو کې دا علما وایي چې نه کېږي اختلافي اجتهادي مسلو کې دا نه ده پکه اجتهادي اختلافي مسلو کې دا نه ده پکه اصولی مسلو کې دا قاعدو مسلو کې د دې گنجائش ده او که څوک فرعي مسایلو کې وکړي او ځان ورته په حق کاری خو عام عادت سلف داسې نه دی درې مخبره تاسو د پاره کېږي مقصد صحیح مقصد دی چې جګړه ختم شي ته زمانه منې زله کې مزستانه منم تله کې بس جګړه نه کوو یاره بس نه کوو بس په دی دی ختم وو او که زه په ناقیم نو ما د الله غر کې او که ته په ناقې تا د الله غر کې دواړه او پیمین وواي نو د مباحلې مقصد صحیح قطعه ده جګړه د بس ختمول حکم ایسا دی چلو رم اخوا دا جائز دا دا قطع دا نزا دا پارا جائز دا اثر با پیسی کی گی پینزم اخوا کچر فرس کا مباحلہ چوکڑا نو فریق مخ نو چکم سڑے حلاک شنا و پنا قی نو دا یاد سنت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې مباهله کېدا ناغي کې د مخالف حلاکت یقیني د حق د مخالف حلاکت یقیني او ځکه صاحب وحی دا غین رستو دا نه رستو دا دلیل د دې نه دی چې یو سړی مباهله وکړ او هغه ته نقصان ورسید نو دا پناه کړ دا د دې دلیل نه ذکر دې مقصد د حق او د باطل اظهار نه دی چې را کم دو کم پناه کوي بغیر شنو حق بخکار شي دا بلکې دې مقصد قطعا نزاده دا او کې دې چې تاسو سره جوړ کړی او ما حق حق پر سره چې دې ناغه ملکی هغه ملکی نو دا هغه نه به دا معلومیږي چې دا سره چې دې نه دا پناه کو نه دا خبره په مباهله کې نشته چې کم سړی هغه ته د مباهلې نه رستو نقصان ورسېږي نو کنه هغه پناه کوي دا خبره پکې نشته په خبر رسې کنه دا پنځه خبره ما تاسو وکړې یو د مباهلې مطلب دویم مباهله په څه کې کی دریم د مباهلې حکمت څلورم د مباهلې حکم پنځم په مباهله باندې ساسر د حق او د باطل مرتب کیږي کنه او دا د مباهله تفصیل په البلاغ یو رساله وزي د قراردارم کراچي نه باقي کې په یو شماره کې زمونږ استاد مولانا عاشق الهي صاحب کړی د زاد الطالبین مصنف دا موږ د سند د اجازه استاد هغه چې دینو کړی او هغه شماره ما زبته تا د لاسکوما چې طالبانو سره د هغې فوټوسټیټي هغې کې د مباهلې باره کې ښکلې معلومات نو که ما کوشش وکړی شو نو صورت آل عمران کې به بیا د هغې فوټوسټیټ کې خیر تاسو ته والک انشاءالله. اوس ګورئ قل وایا ان کانت لکم الدار الاخره که تاسو رئ کور د آخرت د الله په نیز خالصتن خالص من دون الناس دی بوی جنت زمون ټیکا دی الله وی تور ته وایا کدا سی پتمن نو الموت وړه مرګ ان کنتم صادقین کی یہ رشتنی ولی تمنو ہو او دی حس کلا نغواری مرگ ابدا نیت چری بما قدمت ایدیم پس او دائی چی مخ کی دی گلی لا سنو دی واللہ واللہ پاک چی دی علیمون پوی دی بی ظالمین پا زانمانو باندی ولتا جدن نوم خامقا بیا بمیدی لرا احرس الناسی زیاد تغیس کون کی دی خلقنا علا حیات پا جن دنیا بی زکا چی دی جن دنیا دی تا پتا چی زمون دی دنیا دا جن خود دی آخرت خراب دی نو دی دا دنیا پا جون دیر حریسان دی اغایو تابعی تا چاوی سو وجه دا چه منگا دا قبر مرگ نیریگو ناغوه تاوی ویدائی وجه دا دا چه منگ دنیا بادا کرده ازان لما خیرت خراب کرده تو چه دا دنیا نزو دا باد نروان تزو دی وجه نمنگ یریگو ومن الناس بازا ومن اللذین اشرکو او بازی دا اکسان نا چه مشرکان دی یود دو احد هم خوکن یود دینا لو یو امر دا لو دا پا معنی دا ان مستر دی لو ام دری قسم را دی یو لو تمنائی را دی او یو لو شرطی را دی او یو لو مستری را دی دا لو مستری دی لو یو امر والپسنا کس عمر ورکشی زرکالا وما هوا بمزحزهی او نه دی دا زر کاله عمر خلاصون کې د لره من العذاب د عذاب نه عمر اگر کوورکې شي دا زر کاله عمر دی د عذاب نه شي خلاصول دا بډګانې وي زر کالن شي او دا حیسیانو به دا دعا کوله و عیشل په نیروز نو دوی هم وي زر کالن شي نو او بعضې بډګانې وي د برکت شي نو دا دا برکت شی تکی تی نخده زکا چی زرکلن جی نو دیر با محتاج شی دیر با محتاج شی ویل قد سئمتو تکالیف الحیات و طولها و قد احوجت دغا و قولو هادا الناس کیف لبیدو لبید دا ووشو لکالو ریدلو ناغای شیر کی وی ولقد سئمت تکالیف الحیات و طولها نجند تکلیفونو دو گدوال استرما وقول هذا الناس کیف لبیدو بل دین استرشا لبید سنگا دی لبید سنگا دی سنگا دی غریب چی کم دینو پکات کی پروت تیکن نو او بل ان سمانینا و بلقتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی بل یو شیر وی ان الثمانين اتيا کالا وبلغتها ويتو تورسي قد احوجت سمعي الى ترجماني جما غونا ترجمان ته محتاج کړي چل ته سړي خبره کوي نو زم سوي نو بل راته چې په غوږ کې وي نه لپه پیګم دا ډی رومر چی کنا خو خدای چې نیکی و سره وي ورستو بیا د احتیاج کړي د دې وجه نه دا د برکات شته کې خبې پکې چې الله دې عمر کې برکات واته کله کې می خو چې کار پکې ډیر وشي بس کو کو دې زمان والله بصیرم بما یعملون الله لذن کې دې په امر ستاسو باندې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله زمون غنونه معاف کی زمون د مور پلار غنونه معاف کی زمون د رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقینو غنونه معاف کی یا الله یا الله مونږ در شر نو سات د نفس او د شیطان د شر نه مونږ اوسات یا الله ته زمونږ نه راضی شي زمونږ د ټولو په جوړه کې خیر واچي پروردګارا زمونږ د مور پلار زمونږ د استادانو د ټولو محسنینو رشتدارو د کلمګو مسلمانانو په ګنونو باندې د عفو قلم راکړي یا الله مونږ ته کوم دعاګانې مخکې کړي را قبول کړي پروردګارا تا طالبان رونه چې راغلي دي دا زید دي د پاره تم علم نافع د دنیا او د آخرت د ترقې ذریعہ وګرځي د نفس شیطان د شرایطنا محبوس کم افراد چې د افم ته بار ناستی درس اوري یا الله دنیا آخرت خسته کی یا الله زموږ د ملک پاکستان د دې د حکمرانان یا الله د دې توجه خیر ته وګرځي پروردګار حکومت او حکمرانی دې مبارک دي خو یا الله ته توجه خیر ته کی یا الله ته د امت مسلمه دردمن او د اسلام دردمن وګرځي یا الله یا الله ته د ټولو اوریدونکو د حاجتونو د خپل رضا سره تر سره کی دې مدرسې دا تعمیر دی الله دا په خیر سره تکمیل ته ورسه یا الله ته په خیر سره تکمیل ته ورسه ما ته طالب علم پرون وی طالبانو د جنریټر د تیل د لپاره پیسې را جمع کړی دي الله تعالی د هغه طالبانو عمرونو کې برکات واچي چا چې دې کې ساوسته ده دا راته پدې یاد شو چې چم کې او زنانا 100 روپۍ راولې کله وی پدې جنریټر کې تیل واچو او دا پرونه خبر راته سره یادش دا زنانه دیم اللہ تعالی دا سرطور رواز او ساتی کور کی دی اللہ برکت واچی کم ارونو چی دی کیسا غست دا اللہ دی دا غی علمونو کی برکت واچی یا اللہ ترازی شی زمان دا طول و طول پریشانه ختم کی وصل اللہ تعالی لآخر خلقی محمد و آلہ